ایک اللہ کو، کیونکہ یہ سب سب کانشیس میں یا انٹیوشن میں یہ تصور پڑا ہوا ہے. ایون دو وین یو آر فلائنگ دیئر ان این ایئر کرافٹ اور ایئر کرافٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو مسلم اور نان مسلم وہ سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ خیر، صحیح، اور مسلم کہتے ہیں او مائی گاڈ. اللہ کے سنا یہ آواز کیوں آتی ہے؟ یہ وہاں سب کانشیس میں انٹیوشن میں یہ تصور پڑا ہوا ہے. نیچرلی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب آپ کو پہنچ جاتا ہے ادو کوئی تکلیف، فی البحر سمندر میں تکلیف نہیں، یو آر دیئر ان اسٹرانگ اور یو آر دیئر گرداب ان بلور ولبن تدعونا، تو آپ بھول جاتے من اس کو تدعونا جنہیں آپ پکارتے رہتے اللہ مگر سوائے اللہ کے، فلما نجاکم جب نجات دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو للبر بیچ تک. بر بر کا معنی خشکی، بر کا معنی خشکی، اینڈ کلوز ٹو سی اور کلوز ٹو اوشن دیر از بیچ. فلما نجاکم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے کر پہنچا دیتا ہے آپ کو الی البر بیچ پر، اعرضتم تو آپ پھر منہ موڑ لیتے ہیں اور شرک شروع کر دیتے ہیں. وکان الانسان کفورا، یہ کیوں؟ وکان الانسان، اس لیے کہ انسان کفورا بہت بڑا ناشکرا ہے. کفورا یہ ہے مبالغے کا صیغہ، وزن فعول یہ ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ، بہت بڑا ناشکرا ہے، یہ نہیں کہ ناشکرا ہے، کفورا کا معنی بہت بڑا ناشکرا ہے. وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان بہت بڑا ناشکرا. افاملتم ان یقذف بکم جانب البر، افاملتم ان یقذف بکم جانب البر، آیا کیا آپ لوگ امن پا چکے ہیں؟ امینا یا امنو، اس کے لغت عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے امن پا لینا، امن پال، اور دوسرا ہے امن، امنوں کا معنی بے خوف اور بے خطر ہونا، تو یہاں دونوں مراد. افامل تو کیا آپ مکمل اور پرپیچول امن پا چکے ہیں؟ یقذف بکم جانب البر، کہ اللہ کریم دنسا دے آپ کے اوپر بیچ کو. ابھی جب آپ پوشن میں تھے تو اللہ کو پکارتے رہے، بیچ کے پہنچے تو پھر واپس، ہاں وہی کام دیجیے. پھر جب ہم اسکول میں تھے تو وہ پی ای جو ہوتا ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کا جو ڈیمانسٹریٹر ہوتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ایکسرسائز نمبر 3 ریڈی، تو ہم ریڈی ہو جاتے ہیں، صحیح، اور پھر وہ کہہ دیتے، پتہ نہیں وہ کوئی مکسر تھا اردو اور انگریزی کا، تو پھر وہ کہہ دیتا وہی کام بگن، تو وہ جو ایکسرسائز تھا وہ ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ابھی جو آپ پوشن میں مشکل میں تھے تو اللہ کو پکار کر، ابھی بیچ پر پہنچے پھر شرک شروع کر دیا، پھر اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا، تو کیا آپ لوگ مستقل امن پا چکے ہیں اس بات سے بھی کہ اللہ کریم اگر اس بیج کو دمسا دے تو پھر کیا کرو گے؟ صحیح، اور افامنتم دوسرا معنی ہے کہ آپ بے خوف اور بے خطرہ ہو چکے ہیں. افاملتم، آیا آپ بے خوف اور بے خطر ہو چکے ان اس بات سے، یقذف بکم کے دنسا دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر، جانب البر وہ بیج کا کنارہ، جانب البر مین یعنی کنارہ، بیج کا کنارہ مین بیج اٹسیلف دیٹ از کنارہ. تو افاملتم کیا آپ بے خوف و بے خطر ہو چکے، یقذف بکم کے دنسا دے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، جانب البر بیچ یعنی سمندر کا کنارہ، او یرسل علیکم یا برسا دے آپ کے اوپر، ارسال کا معنی ہے بجوانا، ارسال کا معنی ہے بجوانا، یا بجوا دے آپ کے اوپر مین برسا دے، او یرسل علیکم یا برسا دے آپ کے اوپر حاسبا پتھر، ثم لا تجد لکم وکیلا، ثم لا تجدو لکم وکیلا، اور پھر آپ نہیں پا سکو گے اپنے لیے وکیلا کوئی سپورٹر. اگر اللہ کریم بیج کو دمسا دے کون آپ کو بچائے گا؟ نو ون، ہو ول پروٹیکٹ یو؟ دیر از نن. اگر اللہ کریم پتھر برسا دے، ٹھیک ہے آپ اوشن سے نکلے تو کیا خدا کے کنٹرول سے بھی نکلے؟ اوشن سے نکلے، غرق سے آپ کو نجات مل گئی، بیچ پر جب آ گئے بس اللہ کے کنٹرول سے نکلے، اب وہی اللہ تو اس بیچ کو بھی دنسا سکتا ہے، اور بیچ کو بھی دنسا، اوپر سے پتھر بھی برسا سکتا ہے. سو ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر آپ نہیں پا سکو گے اپنے لیے وکیلا کوئی سپورٹر. ام امنتم ان یعیدکم، یا آپ لوگ مکمل طور پر بے خوف اور بے خطر ہو چکے ان اس بات سے یعیدکم کہ واپس لوٹا دے اللہ تعالیٰ آپ کو فی سمندر کے اندر تارتن اخرى دوسری بار، فیرسل علیکم اور چلا دے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر قاصفاً طوفانی ہوا. کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں تجارت پر، اینڈ موسٹ آف دا تجارت اینڈ ٹرانزیکشن انٹرنیشنل بزنس اینڈ گلوبل افیئر آر ٹیکنگ پلیس تھرو سی اینڈ تھرو اوشن. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ پھر نہیں آؤ گے باہر میں، چلو میں خشکی میں کچھ نہیں کہتا، پھر نہیں آؤ گے. جی آئیں گے تو، جی آئیں گے تو. وہ کہتے ہیں کہ پانی میں رہنا ہے تو مگرمچھ سے، ہاں مگرمچھ سے دیر ملے. میں آپ نے پانی میں رہا ہے تو مگرمچھ کے ساتھ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ او مکے والوں بدبختو، اور او عربین پینسلا میں رہنے والوں، آپ کی لائف تو ڈیپینڈ کرتی ہے تجارت پر، اور وہ تجارت موسمی ہوتی ہے سمندر کے راستے. تو آپ ایک بار جب بیچ پر آ گئے پھر میرے ساتھ شریک بنانے لگے، صحیح، پھر واپس نہیں آؤ گے اوشن میں، پھر بھی آؤ گے تو سمندر میں رہو گے تو مگرمچھ سے. اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر سمندر میں آؤ گے تو میرے سے بیر نہ لیں. بات سمجھ آ رہی؟ کیسی پیاری باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں سفیر آپ کو مدد دے رہا ہے کہ نہیں؟ صحیح. ہم امین تم آئیں، یا آپ لوگ بے خوف اور بے خطر ہو چکے، ہم امین تم، یا آپ لوگ پرپیچول امن اور پیس حاصل کر چکے ہیں، ان اس بات سے یعیدکم کہ واپس لوٹا دے اللہ تعالیٰ آپ کو فی سمندر کے اندر مرتارتن اخرى دوسری بار، فیرسل اور بھجوا دے آپ کے اوپر قاصفاً، قاصفاً قاصف کا معنی وہ طوفانی ہوا جو شپ کو توڑے، وہ طوفانی ہوا جو شپ کو توڑے، اسے کہتے ہیں قاصف. کیا کہتے ہیں؟ ہریکین. ہریکین بھجوا یا ٹورنیڈو قسم کی چیز بھجوا دیں، لیکن سمندر میں تو ہریکین ہوتا ہے، اور سمندر سے باہر ٹورنیڈو. فیرسل علیکم اور بھجوا دے آپ لوگوں کے اوپر قاصفاً ہریکین، من الریح، قاصفاً یعنی توڑنے والی چیز، من الریح جو ونڈ ہے تو ہریکین. فیغرقکم اور اللہ کریم آپ کو غرق کر دے، بما کفرتم، اس وجہ سے کہ آپ کفر کر چکے ہیں، ثم لا تجدوا لکم، پھر آپ نہیں ڈھونڈ پا سکو گے اپنے لیے علینا مارے مقابلے میں طبیعا کوئی بھی مددگار اور سپورٹر. طبیعا مددگار. لقد کرمنا بنی آدم، یہ اللہ کریم ریمائنڈ کروا رہا ہے، کیا کروا رہا ہے؟ ریمائنڈ کروا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی مہارت سے تھوڑے سمندر میں چلے جا رہے ہیں، یہ تو اللہ کریم نے سمندر کو تابع بنا دیا ہے، آپ خشکی میں تھوڑے سارے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کائنات کو، اللہ کریم نے تابع بنا دیا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو فضیلت دے دی ہے اور آپ لوگوں کو ورچو دے دی، آپ انسانوں کو میں نے مقام دے دیا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ ٹوٹلی اوبیڈینس کا مظاہرہ کریں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں میرے مقابلے میں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور یقینی بات لام، اسے ہم کہتے ہیں موطئ للقسم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور قد اسے ہم کہتے ہیں حرف تحقیق. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور تاکیق، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تاکیق، کرمنا، ہم نے عزت دے دیے بنی آدم، آدم کے اولاد کو. تو کیا عزت دے دیے؟ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے سوار کروایا ہے ان کو، فِي الْبَرِّ، سوار کروایا مین مسلط کر دیا ہے، سوار کروا دیا مین مسلط، ہم نے انہیں ڈومیننٹ بنا دیا ہے، فِي الْبَرِّ، خشکی میں بھی، وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں بھی، خشکی بھی ان کے تابع اور سمندر بھی ان کے تابع. اللہ کریم فرماتی ہے میں نے یہ فضیلت دے دی ہے، کون ہے جو سمندر کو کنٹرول کر سکے؟ کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جو؟ بھائی انسان تو کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. جی آپ وہاں جائے زو میں تو بہت بڑے ہاتھی کو بھی کنٹرول کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے اس پہ سواری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت بڑے ہاتھی کو بھی کنٹرول، لیکن ایک چھوٹا بچہ جسے ہم وہ کتا جسے ہم پتی کہتے ہیں، ہمارے جنرل صاحب اٹھا چکے تھے، صحیح، کتا کا اور جنرل صاحب، صحیح، میں ٹو ڈاگ پتی ڈاگ کا اور جنرل صاحب، صحیح، وہ چھوٹے چھوٹے کر رہے تھے. اگر وہ پاگل بن جاتا ہے کریزی، اگر وہ تو بغیر گولی کے اس کا کوئی دوسرا علاج ہوتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے میں تو قدم قدم پہ دکھاتا ہے کہ وہ چھوٹا کتا پھر آپ سارا انسان کنٹرول نہیں کر سکتے. صحیح, ہر ایک آدمی اس سے ڈرتا ہے اور مصیبت شروع ہو جاتی. صحیح, سفیر جیسا لمبا تڑنگ آدمی بھی اتنا دور لگا دیتا ہے کہ خدا یہ نہ پہنچے نہیں, ان کا بھی دس انجیکشن لگا دیں. صحیح, اور وہ انجیکشن بھی عجیب جگہ پہ لگاتے ہیں, وہ یہاں پہ ہوتے ہیں یہ بیلی بٹن میں جیسے وہاں, اور وہ آدمی کو اس طرح وہ کھلا کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو کریزی دانت کے وائرس ہیں اسے قتل کرنے کے لیے تو اس سے زیادہ تیز وائرس کو داخل کروانا ہوگا, تو وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ یا سبحان اللہ کبھی کبھار تو آدمی کا لیور فیل ہو جاتا ہے. اللہ بچائے اللہ. اور اتنی خطرناک چیز ہے, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ گناہ کے جرم یہ انسان کے خون میں اس طرح پھیلتے کما یسر قلب ہو جس طرح دیوانے کتے کے جرم پھیل جاتے ہیں بدن کے اندر. صحیح, اب وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو تشبیہ دے دی یسر قلب ہو دیوانے کتے کے جرم اور اس کے جو ہوتے ہیں بیکٹیریا یا جو اور ریبیز, وہ جو حضور اسلام نے فرمایا کہ ریبیز جس طرح خون میں پھیل جاتے ہیں اور خون میں ایک بار پھیل گئے تو انٹریٹیبل. صحیح, تو حضور حضرت اسلام نے فرمایا کہ گناہ کے جرم میں ایک بار بلڈ کو کنٹرول کر دیا دین یو آر گون, دین یو آر گون. تو اس لیے بات یہ ہے کہ بس یہاں پہ سٹاپ لے لیں تاکہ یہ جو ہے نا یہ ریبیز گناہ کے ریبیز یہ خون کو کنٹرول نہ کریں. بات ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری باتیں کرتے ہیں, بس ایک جملہ کہہ دیا اور گناہ کے جرم کی وہ جو ہے نا خطرناک ہونا اس کا ڈینجر وہ اس طرح ذہن میں بٹا دی کہ میں پھر کلب ہو اس طرح ریبیز بلڈ کو کنٹرول کرے انٹریٹیبل. کروائے کہ اس طرح اگر گناہ نے بھی بلڈ کو کنٹرول کر دیا صحیح اور وہ آپ کا نیچر بن گیا, گناہ گئے آپ کے نیچر ہاں اور آپ کی فطرت بن گئی, دین یو آر گون, اللہ تعالیٰ بچائے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ قَسَمِ مُجھے تاکہ میں نے کرامت اور عزت دے دیے بنی آدم اولاد آدم کو, وحملہ مسلط کر دیا ہے میں نے ان کو فی البر خشکی میں بھی والبارے اور سمندر میں بھی, ورزقنا من الطیبات اور میں نے پروویژن دے دیے ان کو من الطیبات. تو طیب میں نے کہا کہ اس کی پری کوالٹیز ہوتی ہے, اس کو یاد ہے کہ طیب یہ بہت خوراک ہے جس کے تین کوالٹیز ہیں, ہاں حلال ہائجینک, کہ یہ حلال بھی ہو یہ پاک بھی ہو یہ ہائجینک ہو, تو قرآن سے طیب کہتا ہے, قرآن سے طیب کہتا. لیکن اگر ہائجینک نہیں ہو جس طرح ہمارے طیب مسلمانوں کو دین مل گیا ہے یا ریسٹورنٹ ہو یا گروسری اسٹور کو کیا ملتا ہے ان اللہ علیہ راجی آدمی کو شرم آ جائے کہ بھائی مسلمان کو تو ٹرپل ہونا چاہیے, پلے ملنا چاہیے تو اس کو بھی مل گیا ہے کہ صفائی میں اور غیر مسلموں کا اسٹور میں جائیں. ورزقنا من الطیبات اور ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے ان کو من الطیبات حلال اور پاکیزہ چیزیں, وفضلنا اور ہم نے فضیلت دے دیے انسانوں کو علی کثیر ممن خلقنا دیر سارے اپنے مخلوق پر, اولا کثیر ممن خلقنا تفضیلا دیر سارے اپنے مخلوق پہ تفضیلا, بہت بڑی فضیلت میں نے دے دی ہے. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے اگر بدن کے اعتبار سے کہہ دیں تو ہاتھی زیادہ طاقتور ہے یا انسان, تو اللہ کریم نے انسان کو فضیلت دے دی ہے, گھوڑے میں قوت زیادہ ہے انسان میں تو اللہ نے فضیلت دی ہے اس پہ سواری کرتا رہتا ہے, شیر میں شجاعت زیادہ ہے یا انسان میں اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ اتنی بہت بڑی فضیلت ہے جو میں نے آپ کو مخلوقات پر دی. صحیح, تو وہ اردو کا ضرب المثل ہے کہ جس کا کائے اسی کا گن گائے, تو آپ کو فضیلت میری جانب سے اور پھر مجھے آنکھیں دکھاتے رہتے ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کا آپ کو مقام دیا اور آپ مجھے بھی آنکھیں دکھاتے رہتے ہو, میرے ساتھ بھی ریزنگ کرتے رہتے ہو, میرے ساتھ بھی آپ کا انداز آرگومنٹیٹو ہوتا ہے, شرم نہیں آتی تمہیں. شیخ مرحوم کو غصہ ہے, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے کہ بے شرم اور بے حیا آپ کو شرم نہیں آتی. یوم ندعو کل اناس بامامہم, فاروق صاحب قرآن کیا باتیں کرتا ہے. یوم ندعو کل اناس بیمام, اس دن ندعو کل اناس بیمام, یہ وار نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ وار نہیں ہے کہ یوم ندعو کل اناس بیمام, اس دن جب ہم پکاریں گے کل اناس ہر ایک امت کو. اناس یہ قبیلے کو کہتے ہیں, قوم کو کہتے ہیں, امت کو کہتے ہیں. یوم ندعو کل اناس, جب ہم پکاریں گے کل اناس ہر ایک امت کو, بے امام ان کے نبی اور پیغمبر کے نام سے. تو اللہ کریم قیامت کے دن کہہ دے گا یا امت نوح, فرشتہ آواز لگا دے گا جس طرح وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تحصیل کے اندر, ہاں کوٹ کے باہر وہ ہوتا ہے پیادہ, وہ جو پیادہ ہو جو آواز لگا دیتا ہے صحیح, تو وہ خدا نہ کرے, ویسے میں اگزامپل دے رہا ہوں, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, تو کہتا ہے یعنی وہاں تو ہوتا ہے کاغذ میں لکھا ہوتا ہے زیشان بنام وامک, یعنی زیشان از کلیمنٹ اینڈ ہی از ڈیپینڈنٹ, وامک از ڈیپینڈنٹ. تو ایسا نہیں کہتا کہ زیشان بنام وامک, کیونکہ وہ تو سینکڑوں آوازیں لگاتا ہے, وہ کہتا ہے زیشان وامک. تو وہاں تو ایک فرشتہ وہ اللہ کا پیادہ بن کر اس طرح آوازیں نکالے گا صحیح, اور کیا کہ امت نوح علیہ السلام آگے اور امت اس کے پیچھے. What we mean by امہ, not those who followed Nuh علیہ السلام, all those people to whom Nuh علیہ السلام been sent, تو سارے لوگ جس کو Nuh علیہ السلام بھیجوا گئے تو وہ سارے آ جائیں گے. یوم ند, ویسے ایک زبردست زبردست بہترین قسم کی کیا ہوگا, بہترین میلہ ہوگا, عالمی شو ہوگا. یوم ندعو کل اناس, اس دن ندعو جب ہم پکاریں گے کل اناس ہر ایک امت کو, بے امام ان کے امام کے نام سے. امام مین لیڈر, امام مین لیڈر, اور امت کا لیڈر کون ہوتا ہے, امت کا امام پیغمبر ہے, امت کا امام کون ہوتا ہے, پیغمبر. یوم ندعو کل اناس بے امام, اور اسی دن جب ہم پکاریں گے کل اناس ہر ایک امت کو, بے امام ان کے امام اور پیغمبر کے نام سے. فمن اوتی کتاب بے یمینی, پس وہ جسے دیا جائے کتاب اس کا پرسنل ریکارڈ, بے یمینی اس کے دائیں ہاتھ میں, فولائے کا, تو یہی لوگ یہ قرؤون کتاب ہوں, وہ خوشی خوشی پڑھتے رہیں گے اپنے ریکارڈ کو, وہ خوشی خوشی پڑھتے رہیں گے اپنے, کیونکہ اور جائز کریں گے, وہ پورے نہیں سمائیں گے. جب وہاں پاکستان میں وہ نقل کے احساس پر ریزلٹ نکل آتا ہے, وہاں پر ریزلٹ نکل آتا ہے, اور اسپیشلی کراچی میں دیو پال جی بردر وہاں کے انتظام, کیونکہ کراچی اس کے لیے زمانے مشہور تھا, اب بھی مشہور ہے. آپ ادھر بیٹھے ہیں اس لیے تو آپ یہاں گئے ہیں صحیح. من اوتے کتاب بیمینی, تو وہ جو گزٹ آ جاتا ہے, وہ جو تو جو آدمی پاس ہوا ہوتا ہے وہ بار بار اس گزٹ کو دیکھتا ہے, ہنستا رہتا ہے, ہاں اچھا ہے بھائی سیکنڈ ڈویژن آ چکا ہے, مجھے تو پاس ہونے کا یقین نہیں تھا 111 نمبر ڈویژن میں. ہمارے ہاں تھرڈ ڈویژن کو 111 کہتے ہیں, کیونکہ وہ فرسٹ کے لیے ایک ہوتا ہے, سیکنڈ کے لیے دو ایک ہوتا ہے, رومن لکھتے ہیں نا صحیح ہے, اور تب کے لیے تین ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں اسے 111 کہتے ہیں کہ یہ پاس ہو گیا 111 ڈویژن میں. پھر آپ کون سے ڈویژن میں پاس ہو گئے, میرے خیال میں تو پاس ہی نہیں ہوئے تھے. تو آپ وہاں میٹرک وغیرہ وہاں کرتے تھے, آپ نے میٹرک وہاں کی, اچھا, اور انٹر کہاں کیا, اچھا انٹر کے بعد آپ آئے, اچھا. من اوتی کہ یہ ساروں نے نقل ماری, لیکن آپ ضرورت مند آدمی ہے تو آپ نے کہہ دیا باقی خاموش ہیں, اور نہ مسئلہ سب کا ایک جیسا ہے. من اوتی کتاب بیمینی, پس وہ اوتیا جسے دے دیا جائے کتاب اس کا پرسنل ریکارڈ, بیمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں, فولائے کا, یقرؤون کتابوں, تو وہ لوگ یقرؤون کتابوں, وہ پڑھتے رہیں گے کتابوں اپنا پرسنل ریکارڈ. آپ ذرا پیچھے جائیں آیت نمبر 13 اینڈ 14 پر, آیت کا تعلق وہاں سے ہے, وَكُلَّ إِنسَانِ الْأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اور ہر انسان الزمناہ لگا دیا ہے ہم نے اس کو طائرہ اس کے عمل کا پروانہ طائرہ پروانہ اس کے یہ بالکل لیگل ٹرم اللہ کریم استعمال کرتا ہے وَكُلَّ إِنسَانِ الْأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وہ عدالت سے جو آتا ہے نا سمن سمن تو اسے آج بھی پاکستان میں کیا کہتے ہیں عدالت کا پروانہ آیا ہے عدالت کا پروانہ وَكُلَّ إِنسَانِ الْأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اس کے گردن میں وَنُخْرِجُ لَهُ یہ محاورہ ہے یہ کیا ہے محاورہ ہے کہ بھائی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے گردن میں لٹک رہے ہیں تو گردن میں کوئی چیز آپ کو لٹک کی نظر نہیں آتی بٹ دیٹ از محاورہ دیٹ از اے پروورب وچ از کامنلی یوز اینڈ فریکوینٹلی یوز وَكُلَّ إِنسَانِ الْأَلْزَمْنَاهُ کیونکہ قرآن کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو انہی کے مزاج اور اپروچ کے مطابق سمجھایا جائے وَكُلَّ إِنسَانِ الْأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نکالیں گے ان کے لیے قیامت کے دن کتاباً فائل کتابیں ٹرانسکرپٹ دیکھیں دیکھ سے ٹرانسکرپٹ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ایک ہوتا ہے سرٹیفکیٹ اور ایک ہوتا ہے ٹرانسکرپٹ صحیح آدمی جب فیل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں اپنی نمبر چیک کرنا چاہتا ہوں صحیح تو ٹرانسکرپٹ نکال دیتا ہے ٹرانسکرپٹ جب نکال دیتا ہے تو انگریزی انگلش میں اس کو ملا ہوتا ہے 13 نمبر آؤٹ آف 100 اور میتھ میں اس کو ملے ہوئے تھے 17 نمبر صحیح یہ ہے آپ کا ٹرانسکرپٹ سبھی میں اپنی باتیں نہیں کر رہا الحمدللہ میں عمر میں کبھی ایک بار فیل نہیں ہوا آپ کی بات کر رہا ہوں وَكُلَّ إِنسَانِ الْأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور نکال لیں گے اس کے لیے يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کتاباً لکھے ہوئے ٹرانسکرپٹ يَلْقَاهُ جو فیس کرے گا اسے منشوراً اوپنلی منشوراً وہ کتاب کھلی نہیں ہوگی اوپن ترا کتابک یہ حکم ہے کہ پڑھو اپنے عمل نامے کو کفا بنفس کلیوما کافی ہے آپ خود آج کے دن حلے کا اپنے لیے حسیباً سوپیے یو آر ان نو نیڈ آف بریور فاروق صاحب کہ وہ آپ کے لیے کوئی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کریں صحیح آج کے دن آپ خود سوپیے ہیں اپنے کریڈٹ اور ڈیبٹ کو سپردم بتو مایا یہ خیش را تو دانے حساب کم و بیش را آپ خود حساب کتاب کریں صحیح ہمارے ہاں اسکول میں ایک لڑکا تھا نویں جماعت میں یہ امتحان ہوتا تھا ہم اسے کہتے ہیں ڈیٹینشن مین کہ ہی کین ناٹ گو ٹو یونیورسٹی ایگزامینیشن ٹو بورڈ ایگزامینیشن صحیح کین ناٹ اپیئر دیا تو اس کے لیے ایک ہوم ایگزامینیشن ہوتا تھا صحیح تو ایک طالب علم اس کو انگلش میں مل گئی تھی کہ میں نے بات کی 13 نمبر آؤٹ آف 150 تو اس نے بڑا ہنگامہ کیا اس نے بڑا ہنگامہ کیا میرے ساتھ زیارتی ہو گئی ہے فلاں فلاں تو ہمارے استاد صاحب ابھی زندہ ہیں وہ بڑے نیک آدمی تھے تو وہ جا کے دفتر سے اس نے اس کا پرچہ نکال دیا صحیح اور لایا اور اس کے ڈیسک پر اس کے سامنے رکھ دیا کہ آپ خود انصاف کر لیں آپ خود نمبر لگا دیں جتنے لگاتے ہیں صحیح یہی ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اگر آپ کو اس میں کچھ ٹھیک ہے ایک صفر اس کے ساتھ کوڈ ملے گا 130 نمبر آپ کو مل گئے لیکن کسی کو دکھائے بھی تو صحیح تو اللہ کریم بھی اس طرح ہر ایک کا جو ہے نا آنسر پیپر اس کے سامنے رکھ دے کیا خود ہی حساب کتاب کریں صحیح دس از یور کریڈٹ اینڈ دیٹس یور ڈیبٹ یہ ہے رائٹ پیج پر کریڈٹ اور یہ ہے ڈیبٹ اور یہ ہے میزان بیلنس کہ بیلنس یہ ہے تو آپ دیکھیں کہ بیلنس میں نیچے ڈیبٹ آتا ہے کہ کریڈٹ آتا ہے تو اگر بیلنس میں نیچے کریڈٹ آتا ہے دین یو آر اوکے لیکن اگر ڈیبٹ آتا ہے تو یا سبحان اللہ تو کمائے ہیں آپ نے 10 اور لگائے ہیں 15 کمائے ہیں 10 اور لگائے ہیں 15 تو ڈیفالٹر وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ وٹ ول بی دا ریزلٹ ڈیفالٹر آدمی اگر 10 روپے کمائے اور 15 لگائے روزانہ 10 کمائے اور 15 لگائے تو وٹ ول بی دا ریزلٹ ان دا فیوچر ہاں نہ بینکرپسی پاکستان میں کہتے ہیں ڈیفالٹر یا وہاں کہتے ہیں انسالوینٹ یا کہتے ہیں بینکرپٹ. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تو واپس اپنے سبق پر. فمن اوتی کتاب بیمینی, پسوج سے دیا جائے اس کا ملنامہ, اس کا پرسنل ریکارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں, فاولائک یقرؤون کتابوں, تو وہ لوگ یقرؤون وہ پڑھتے جائیں گے کتابوں اپنے عمل نامے, ولا یظلمون ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی فتیلا. وہی لفظ مکیل کتنی رین فتیلا. ولا یظلمون فتیلا, اور انہیں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی وہ باریک پردے جیسا. جو باریک پردہ ہے کھجور اور اس کی ہڈی کے درمیان, اس کی وہ جو سیڑھ ہے سیڑھ کے درمیان, یعنی مین تھوڑی سی لٹل بٹ زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. یظلمون فتیلا فتیل بھی لٹل بٹ, اور یہ فتیل اور نقیر اور کتنی اللہ کریم اس لیے کہتا رہتا ہے کہ عرب جو اپنے باتوں میں مثالیں دیتے ہیں تین چیزوں کو دیتے ہیں. ومن کان فی ہذہ اعمی, اور وہ ومن اور وہ شخص کانا جو ہے فی ہذہ اس دنیا میں اعمی نابینا اندھا حق کو نہیں دیکھ رہا. ومن کانا اور وہ جو ہے فی ہذہ اس دنیا میں اعمی حق دیکھنے سے نابینا, فہو فی الآخرت اعمی, تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not talk about the organ, he is not talking about the organ you have. کہ مثلا اگر دنیا میں بھی کسی کے آنکھیں نہیں تو آخرت میں بھی اللہ طرف سے آنکھیں نہیں دے گا. نو, دیٹ از ناٹ مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ومن کان فی ہذہ اعمی, جس کو بصیرت نہیں ملی, جس کو بصیرت نہیں, بصارت کی بات نہیں ہو رہی, بصیرت کی بات ہو رہی, جس کی دل کی آنکھیں نہیں, جو حق کو دیکھتا نہیں, جو حق کو دیکھتا نہیں. اس طرح سورہ بقرہ میں سمن بکمن بنگن فہم لایا, جو وہاں میں نے بتا دیا تھا کام تو ان کے بڑے بڑے تھے, دن بھر موسیقی سنتے رہے, دن بھر ابو جہل اینڈ کمپنی کیا کرتے رہے. بلکہ بدر میں جب جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آپ نہ جائیں, بس وہ قافلہ خیر سے نکل گیا تو آپ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا لا لا نہیں, حتی نصل الی بدر, ہم چلتے جائیں گے تو آ کے بدر پہنچے, کوئی آیا تو ہوگا نہیں, فنن ہر الجزور, تو ہم وہاں باربیکیو کریں گے. فنن الجزور باربیکیو کریں گے, جزور کا معنی اونٹ, اونٹ ذبح کریں گے باربیکیو, ونن شرب الخمور, اور اس کے بعد گلاسوں کا ٹکراؤ ہوگا. بس اتنی بات پہ خفا ہے ہم سے شیر مغان, ایک شاعر نے کہہ دیا کہ بس اتنی بات پہ خفائے ہم سے پیر مغا کہ اندھیری رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. صحیح ہے, اور پیر کا جو ہے نا وہ پردہ نکل گیا کہ اچھا آپ بھی پہنچ جائے ہیں. کیا سبحان اللہ, بدبخت ہوتے ہیں نا پنجاب کے, سندھ کے اور پنجاب کے جو پیر ہوتے ہیں وہ پانچ صحیح پیمانے والے ہوتے ہیں, وہاں پر ٹھیک ٹھاک پیمانے اور گلاسوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو شاعر نے کہہ دیا کہ بس اتنی بات پہ خفائے ہم سے تیر مغا کے اندھیری راتوں میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. دوسرے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس نے سرور پائے سنم میں منائیے, اور یہ کفر ہے تو کفر پہ ایمان لائی, اور یہ کون آدھی رات میں آتا ہے میں کدے, یہ کون آدھی رات میں آیا ہے میں کدے. اچھا جناب شیخ تشریف لائیے, تو تاریخ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. زاہدہ کی جلو بر محراب و منبر میں کنن, تم تو خلوت بھی رون آکار کی گرمی کو. وہ ایک فارسی کے شاعر نے کہہ دیا کہ جو آپ کو زاہد اور پارسا نظر آ رہے ہیں, اور منبر و محراب پر جو جلوے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں, اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ تو پہنچا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ان کو موقع مل جائے تو ہم دیر رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. یہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, نہیں بس تو کرنگ, اللہ بچائے. ومن کان فی ہذہ اعمی, اور وہ جو ہے اس دنیا میں اعمی نابینا ہدایت سے, فہو فی الآخرت اعمی, وہ آخرت میں بھی نابینا ہی ہوگا, وہ جنت نہیں پہنچ سکے گا. وضل سبیلا, اور وہ زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے, وہ کادو, اور تاکہ ان کفار مکہ نے اب اللہ کریم نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ یو پیپل ہیو یور وے وائل دیز پیپل ہیو یور اون وے. آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 84 پر. قل کل یعمل علی شاکلتہ, وہاں اللہ کریم رسول پاک سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں, یہ کریں گے جو کچھ کر رہے ہیں, یہ کریں گے جو کچھ کر رہے ہیں, تو آپ انہیں کہہ دیں کہ کل یعمل علی شاکلتہ. بس بات صاف ہے, ہمیں اپنے ڈنگ پر چھوڑیے, آپ اپنے ڈنگ پہ کرتے رہیے جو کچھ کرنا چاہیں. ربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا, اللہ کو پتا ہے کہ کون ہدایت والا راستہ لے چکا ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ مرضی وہ کرتے جائیے. صحیح, تو اس آیت کا مفہوم بھی تقریباً ہوئی. وَإِن كَادُوا 73 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اب وہ موقع بموقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, تجاویز لے آتے. کیا لے آتے؟ تجاویز لے آتے. آپ ذرا نکالیں سورہ الاحزاب, اس میں بات وہ تو رمضان میں نہیں ہے. یا ایھا النبی او نبی اتق اللہ, فیر اللہ سبحانہ وتعالی, فیر اللہ سبحانہ وتعالی. رسول پاک سے اللہ کریم کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, تو پتہ ہے کہ سم تھنگ واز گوئنگ آن دیئر, سم تھنگ واز گوئنگ آن دیئر. جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں, اسکول میں, تو وہ ٹیچر صاحب جو کرا وہ کرسی پر بیٹھے رہتے, کرسی پر بیٹھے رہتے اور وہ پڑھتے رہتے جو کتاب ہوتا. صحیح, اور پیچھے سے کچھ معمولی رومرز سے آتے پھر, تو وہ فوراً ایک ڈنڈا اٹھا کر اس طرح وہ میس کو مار دیتے, کاس خاموش ہوتا ہے. یہ اسی قسم کی تنبیہ ہے جو اللہ دے رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دیر آر سم ریومرس, دیر آر سم ریومرس. تو حضور پاک کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, کون آئے تھے؟ ایک ڈیلیگیشن, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ یہ کب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے, یہ کب تک گروپنگ کا تصور ہوتا رہے گا, آئیے کچھ لے دے کے اصول پر کمپرومائز کریں, کچھ لے دے کے اصول پر کمپرومائز کریں. تو اللہ کریم نے فرمایا کیوں نبی اتق اللہ, کیونکہ یہ جو کمپرومائز اور مقاومت کی بات ہے, فرام دا ویری بگننگ انسان کو کلک کر جاتی ہے کہ بھائی اچھے لوگ ہیں. نیوز میں کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ کب تک لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہیں گے, بس چلو ذرا یاری دوستی میں بنا لیتے ہیں. صحیح, ہاں, تو بظاہر تو یہ بات بڑی پیاری ہے, بظاہر تو یہ بات بڑی پیاری, لیکن اللہ کریم نے فوراً حضور سے کہہ دے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈریے. دے آر ٹاکنگ ٹو ہیو اے کمپرومائز آن دی کاسٹ آف دین, ناٹ ٹو ہیو اے فرینڈ شپ آن دی بیس آف دین. وہ آپ کے ساتھ دوستی دین کے اساس پر نہیں استوار کرنا چاہتے, وہ تو آپ کے ساتھ آن دی کاسٹ آف یور دین کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ چھوڑیں, یہ کریں آپ کچھ چھوڑیں. اور کیا چھوڑیں؟ انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں کہتے جی ہمارے ساتھ ہمارے خداؤں کی عبادت کرو, ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے کہ یہ ہمارے خدا یا یہ ہمارے بت اور آئیڈنز اور یہ مورتیاں یہ اللہ کے شریک ہیں. تو صرف ایک بات ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مورتیاں ہیں, انہیں کی شکلیں ہم نے بنا دی ہیں. کیا تھی یہ, کیا تھی یہ جو مورتیاں وہ بناتے رہے, یہ ایسا نہیں کہ بس ان کو کوئی شکل پسند آیا اور انہیں بنا دیا اور پوجا کر دیا. نہیں, یہ جو جتنے سارے بت ہوتے وہ ماضی میں کوئی بزرگ آدمی گزرا ہوا ہوتا اس کی مورتی بجا دیتے بنا دیتے. صحیح ہے, اس کی مورتی اور اس کا وہ جو ہے نا بت اور اسٹیچو وہ بنا دیتے, پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے. صحیح, اور وہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے کہ قیامت کے دن ہی ہیز آل دا پاور ٹو امپوز ہز اون ڈیسیژن اپان اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اتنا اللہ کا اتنا مقرب بن چکا ہے کہ اپنی مرضی امپوز کر سکتا ہے. صحیح, اپنی مرضی امپوز کر. ریور آف دی روز, جس طرح میں رات کہہ رہا تھا کہ وہ دو غلطیوں کا ارتکاب کر چکے تھے, ایک تشبیہ کا اور ایک شرک کا, ایک تشبیہ کا اور ایک شرک. تو وہ مخلوق کو اس سٹیج پر پہنچا چکے تھے کہ بھائی اللہ بھی ان کے سامنے بے بس ہے, یا اللہ ان کو اتنا چاہتا ہے کہ وہ نہ کرنے والے کام بھی کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے, نہ کرنے والے کام بھی, اس لیے کہ وہ ان کو بہت چاہتے ہیں. تو دے ور تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیٹ ہی از جسٹ لائک دیٹ ون ہو از سٹنگ دیئر ان اول آفس, کہ کوئی خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ معاشقہ ہو جائے تو سب کچھ اس کے لیے کرنا ہو جائے. پالیٹیشن ناٹ دیٹ وے, مسئلہ اس طرح نہیں. آپ مخلوق پر اللہ کو کیسے قیاس کر رہے ہیں؟ بدبختو, اللہ کے ہاں کوئی ایسا مقرب نہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر اس پہ اپنا فیصلہ امپوز کر دے. سمجھ میں آ رہی؟ ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یقول کل نبی یا رب صلی, جب اللہ کہہ دیا گیا کہ اے من ملوک کہاں ہے حکمران, اے من جباروں کہاں ہے کنٹلرز, اے متکبروں کہاں ہے متکبرین. حضور فرماتے اتنی وزن سے بڑی آواز, یقول کل نبی یا رب صلی, کہ ہر پیغمبر کامتا ہوا کہتا رہے گا خدا وندہ مجھے بچائے, یا اللہ مجھے بچائے. اب پیغمبر سے زیادہ اللہ کا کوئی مقرب ہو سکتا ہے؟ آدم سے زیادہ مقرب اللہ کا کوئی ہے؟ ابراہیم سے زیادہ قریب اللہ کے کوئی ہے؟ نوح سے زیادہ قریب اللہ کے کوئی ہے؟ یہ سارے انبیاء کہتے رہیں گے یا رب سلم خدا عمدہ بچائے, اور حضور پاک فرماتے واقول یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی, اور میں بھی پکارتا رہوں گا لیکن میں اپنے آپ کے لیے نہیں آپ کے لیے روتا رہوں گا کہ خدا عمدہ ان کو بچائے, میری امت کو بچائے, وہ جنہوں نے کلمہ کہہ دیا ان کو بچائے, ان کو معاف کر, وہ آپ کے غضب اور قہر کا نشانہ نہ بنے. میرا امین صاحب ہمارے علاقے کے بڑے بزرگ ولی مل رہے ہیں, وہ پوچھتے کہ بڑی عجیب شاید, میں پوچھتا میں کہہ دیا کہ اگر اللہ مکان کی تاواری بے پا کر رہا اور تید شرع بے پرواہ گرز حیا نہ کرے, کہ وہ تو جب وہاں اللہ کے پاس تھے معراج کی رات تو وہاں بھی آپ کے لیے سوال کرتے رہے. یہ خدا وندا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, وہ آپ کے لیے وہاں اللہ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ نہیں جی وہ میرے جو فالوور تھے آپ کی سلامتی ان کو بھی شامل ہونی چاہیے, آپ کا سلام ان کو بھی ہونا چاہیے. تو وہ شعر میں کہتے ہیں کہ اب اللہ مکان کے تا والی دفاع کرا تھا اور تید شرع بے پرواہ گرز حیا نہ کرے, اور آپ کوئی کیئر نہیں کرتے اس پیغمبر کے سمجھ, آپ کو شرم نہیں آتی. یہاں پورے آزاد کے اندر یہ جو بات ہے تو حضور کے پاس ڈیلیگیشن آئی ہے کہ صرف یہی بات مانے کہ قیامت کے دن یہ لوگ ہمیں خدا سے چڑانے پر قادر ہیں. بس یہ ایک سینسیٹی ساری بات ہے, کیا ہے بٹ دیٹ از دی بیس آف شرک, دیٹ از دا فاؤنٹین ہیڈ آف شرک. صحیح تو اللہ کریم نے فوراً نبی پاک سے کہہ دیا اتق اللہ, ڈرو اللہ سے, ولا تطیع الکافرین, اور فالو نہ کرے الکافرین کافروں کو, ولا تطیع الکافرین نہ مانے یہ بات کافروں کی, والمنافقین اور منافقوں کے, ان اللہ کا نغلیم الحلیم, اللہ تعالی علم رکھنے والا اور بردبار ہے. کہ اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو بھی کچھ نہیں دیتا, علم تو رکھتا ہے کہ وہ کیوں آپ سے یہ بات منوا دیتے ہیں, اس لیے کہ اگر یہ بات آپ سے منوائی تو اس کا کام ہو گیا, ان کا کام ہو گیا. ناؤ دے آر سکسیڈیڈ اینڈ یو آر ڈیفیٹڈ, وہ تو آپ سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس راز کو جانتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سازش کے باوجود میں ان کو تپڑ نہیں مارتا, اس لیے کہ میں بردبار بھی بہت زیادہ. ان اللہ کانا علیمن حلیما حکیما, ان اللہ کانا علیمن حکیما, کہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور مجھے اس کے نتائج بھی معلوم ہے. حکیم کا مانا جو نتائج کو جانتا ہوں. وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, اور آپ فالو کریں وہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی جانب سے, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال اور کردار کی اطلاع رکھتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اب یہ دیکھیے کہ کمپرومائز نہ ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے بھائی وہ لوگ تو زبان کے بڑے تیز ہیں, ایسا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ پورے لاسے جب میں ہمارا بیڑا غرق کر دیا. فار ایگزامپل, تو اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, وتوکل علی اللہ, آپ اعتماد رکھیے اور توکل کیجئے اللہ تعالیٰ پہ, وکفا باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے, اینڈ ہی از انف, وہ کام بنانے والا ہے اینڈ دین ہی از انف. اب یہ آپ سے جو بات منواتے ہیں دیٹ از شرک. Why you are believing in Tawheed, and belief will be only one. As far as your heart and mind is concerned, that has a room only for a single belief, not for two diverse beliefs. کہ دو مخالفانہ اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف beliefs, وہ تو ایک قلب دماغ میں نہیں آ سکتے, اس کے لیے دوسرا دل چاہیے. کیونکہ ایک دل میں تو آپ توحید کو جگہ دے چکے ہیں, ابھی وہ آپ سے شرک پر کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. ایدھر یو ول کک آؤٹ دی عقیدہ آف توحید فرام یور ہارٹ اینڈ مائنڈ ٹوٹلی. کہ جب اس کو آپ داخل کرتے ہو تو پہلے آپ نے اس کو نکالنا ہوگا. ایسا تو نہیں کہ وہ بھی رہے وہ بھی رہے اور وہ بھی یہ بھی آ جائے. اللہ کریم فرماتے نہیں عقیدہ تو وہاں ایک ہوگا. صحیح. تو آپ توحید کو نہیں کک آؤٹ کرتے, اس کو بسانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو دوسرے دل کی ضرورت ہوگی. صحیح. اور اللہ کریم نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. میں کبھی انسان کو دو دل میں نے نہیں دیا عقیدے کے لیے. میں آ رہے تو واپس اپنے سبق پہ. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ, یہ رکوع ختم کرتے ہیں. وَإِن كَادُوا, اور آج سے فیصلہ یہ ہے کہ 6 دن پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح. کیونکہ تراویح کے لیے تو ویسے بھی آنا ہوتا ہے, تو ایکزیکٹ ٹیوز پرسٹن پیپل دے آر دیئر برس آن ٹیوزڈے, سو دی ریمیننگ 6 ڈیز ول بی برس فار صفیف. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ, اور یہ لوگ پلاننگ کر چکے لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَيَفْتِنُونَكَ. فتنہ یفتنو, اس کا لٹرلی معنی تو ہے فتنے میں ڈالنا. لٹرلی معنی ہے فتنے میں ڈالنا, لیکن یہاں اس فتنے میں ڈالنے سے اللہ کا مراد کیا ہے؟ اللہ کا مراد تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کروا دیں. وَإِن كَادُوا, اور یہ پلاننگ کر چکے لَيَفْتِنُونَكَ کہ آپ کو ہٹا دے ڈائیورٹ کروا دے عَنِ الَّذِي, اس قرآن یا اس دین سے اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جس کی وحی کر چکے ہم آپ کو لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا تاکہ آپ بنا دے ہمارے اوپر غیر اس قرآن سے علاوہ کوئی دوسری بات ان کی مرضی کے مطابق. کیونکہ قرآن کی باتی تو ان کی مرضی اور خواہشات کے مطابق نہیں, یہ ان کو راس نہیں آتی. اس قرآن کی باتیں ان کو راس میں, تو یہ پلاننگ کر دیتے ہیں کہ آپ سے ایسی کمپرومائز ہو کہ آپ ایسے مسائل بیان کریں کہ جو ان کو راس آئے. آپ ایسے مسائل بیان کریں, یہاں امریکہ میں تو یہ وبا ہے. صحیح. جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹر, جو مسجد کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ امام کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں, خطیب کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ اس جمعہ آپ نے یہ بات ایسی کرنی اور اس جمعہ آپ نے یہ بات ایسی کرنی ہے. تو میں نے ایک بات یہاں پہ ایک لطیفہ کہہ دیا تھا, میں نے کہا کہ آئی ایم امام, آئی ول گیو یو دی ڈکٹیشن اینڈ یو پیپل ول فالو می بیکاز یو آر مقتدی اینڈ آئی ایم امام اینڈ اف یو ول ٹرائی ٹو بیکم مائی امام دین آئی ول ناٹ بی ہیئر. یاد ہے آپ کو فالو کا؟ دین یو نیڈ دا پریئر اینڈ یو نیڈ ایوری تھنگ اینڈ آئی ول ناٹ فالو یو پیپل. اور میں نے وہاں پہ ایک لطیفہ سنا دیا تھا, میں نے کہا مولانا روم نے ایک تمثیل بیان کی, اور آنون کی جو کتاب ہے مستنی مولانا نون, وہ اس قسم کے مسائل مثال دینے سے یعنی ایک فرضی واقعہ وہ بنا دیتے ہیں. کیا فرضی؟ تو اس سے وہ مسئلہ واضح کر دیتے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی بنسری بجا رہا تھا. کیا بجا رہا تھا؟ بنسری بجا رہا. تو بنسری بجا رہا تو بنسری کو جو زیادہ آواز دے دی تو نیچے سے اس کی آواز نکل گئی اس آدمی کی, نیچے سے وہ تو بنسری جیسی آواز ہے. تو اس نے فوراً بنسری منہ سے نکال دی اور پیچھے کی طرف لے گئے کہ اگر آپ کو ٹیک بجانا آتا ہے تو آپ ہی بجاتے رہے. This type of practice is taking place here in America. کہ مولوی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بجانا ہے تو اگر آپ کو بجانا آتا ہے تو آپ لے لیں, آپ بجاتے رہیں. صحیح. ہمیں اپنے حال پر چھوڑیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور یہ پلاننگ کر چکے لَيَفْتِنُونَكَ کہ آپ کو ڈائیورٹ کروائیں عَنِ الَّذِي, اس شریعت اس دین اور اس کتاب سے أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا تاکہ آپ بنائے علینا ہمارے اوپر اٹریبیوٹ کرے ہمیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا ہمارے اوپر بنانا نہیں, ہمیں اٹریبیوٹ کرنا کہ بات تو آپ کریں گے ان کی خواہش کی, بات آپ کریں گے ان کے خواہش کی, وہ ریٹریبیوٹ کریں گے اللہ کو کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. یہ لوگ آپ سے یہ کمپرومائز چاہتے ہیں. آیا تم کہیں آپ صاحب کہاں ہے؟ قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی, گیارہویں پارے میں آیت نمبر 15, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھے جاتے ان کے سامنے آیاتنا ہمارے آیات اور احکام بَيِّنَاتٍ کرسٹل کلیئر بَيِّنَاتٍ کرسٹل کلیئر آیاتنا بَيِّنَاتٍ کلیئر کٹ قال الذي اب وہ آیات جو کلیئر کٹ ہیں وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں اور یہ چیزیں ان کو پسند نہیں یہ کہتے ہیں کہ بس ان دودھ بھی رہے ٹھیک ہے یہ گوشت بھی ٹھیک ہے اور وہ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ کہا ٹھیک ہے وہ حرام ہے اس کا کھانا ناجائز دیٹ از ناٹ سلاٹر ان پراپر وے دیٹ از ناٹ سلاٹر ان دا پراپر وے تو لوگوں کو ایسی مولوی سے نفرت مصیبت بھائی کہتے ہیں یہ بھی ناجائز یہ بے دخت یہ فلاں یہ فلاں صحیح جب کہ پہلے سے رواج تو یہ سیڑھیاں پکاؤ کھڑا ہی پکاؤ صحیح اسے کہتے ہیں اچھی راتیں اچھی راتیں تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی پیر صاحبان نے تو اس لیے ان کا نام ہی اچھی رات رکھ دیا ہے کہ دودھ آتا ہے اس میں حلوے آتے ہیں سیویاں آتے ہیں کچھ نقد بھی آ جاتی ہے دیکھیے اچھی راتیں ہیں اچھی راتیں اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اچھی مچھی راتیں نہیں ہے صحیح یہ نہ سچی راتیں ہیں اور نہ اچھی راتیں ہیں اس کا کوئی تصور شریعت میں نہیں شریعت اس قسم کی زمینوں میں پڑتا نہیں وہ کلیئر کرسٹل کلیئر بات کر لیتا ہے صحیح تو یہ شابان میں فون پہ فون آتے رہے جسے برات کب ہے تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا وہ جی اس رات عبادت کر رہے ہیں میں نے کہا آج آپ پہ کون سی مصیبت آئی کہ آج نہیں کر رہے حاجی کہیں تو انہوں نے کہا کہتے ہیں اس رات وہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں میں نے کہا جو آپ کا قسمت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے وہ بہت پہلے ہو چکا ہے قبل خلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیدائش آسمان کائنات کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے فکر انہیں ایک لمبی مدت کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت پہلے معراج اف یو وانٹ آئی ول ٹیل یو دا ڈیٹیلز آئی ول ٹیل یو دا اسٹوری از ویل بٹ ایز فار ایز شب معراج اور منتھ آف معراج از کنسرن آئی ڈونٹ نو آپ کیا کر رہے ہیں معراج پہ جا رہے ہیں حضرات آپ کے ابھی کوئی اڑنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ پہلے سے ایک گندی رواج میں آ جاتی ہیں تو ذہن میں جگہ کر لیتی ہیں جگہ کر لیتی ہیں تو یہ کرسٹل کلیئر باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی صحیح اور کہتے ہیں مولوی صاحب وہابی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات و احکام بینات واضح قال الذين تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقانا جو باس بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیف نہیں کرتے کیونکہ اگر کوئی آدمی بلیف کرے تو اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا جس آدمی کو اکاؤنٹبلٹی کا خطرہ ہو پھر اس قسم کی بات نہیں کر سکتا اس لیے اللہ کریم نے یہاں یہ لفظ لکھی کہ جو لوگ باس بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ بلیف نہیں کرتے یہ باتیں صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اکاؤنٹبلٹی کا کوئی خطرہ ہے نہیں بلیف نہیں قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا آپ لے آئیے ایک قرآن اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے جس میں کوئی نرم نرم باتیں ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے آپ تو کہتے تھے یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے یہ شرک ہے یہ بدعت ہے یہ فلاں ہے فلاں او بدل ہو یا اس کو ذرا موڈیفائی کر دیں تھوڑی سی امینڈمنٹ تو ہونی چاہیے تو یہ آخر دنیا بڑی ڈیولپ ہو گئی امریکہ آ چکی ہے تو کچھ تھوڑی بہت تبدیلی تو ہونی او بدل ہو قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی میرا کوئی اختیار نہیں ان بدل ہو من تلقاء نفسی کہ میں تبدیل کر دوں اس قرآن کو اپنی مرضی سے ان اتبع الا ما یوحا الی میں نہیں فالو کرتا مگر وہ جو مجھے وحی کی جاتی ہے انی اخاف ہو میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے تو ربی اگر میں نے فارغ وائل بھی اللہ کی نافرمانی کر دی قرآن کو بیان کرنے سے پالوتئی کر دی تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم بڑے دن کے بہت بڑے عذاب سے تو واپس اپنے سبق پہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ انہوں نے پلاننگ بنا دیا ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیں عن الذی اس قرآن سے اوحینا الیک جس کی وحی کر چکے ہم آپ کو لتفتریا علینا تاکہ ٹریبیوٹ کرے آپ ہمیں غیر اس قرآن کی کوئی دوسری چیز وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ اور اسی وقت وَإِذَنْ اَتْ دَمَوْمِ ویزن اور ایٹ دا مومنٹ نتخذو کا یہ لوگ بنا دیں گے آپ کو خلیلا اپنا دوست. پھر آپ کے ساتھ فرینڈشپ ڈیولپ کریں گے, پھر آپ کو ہاں فرینڈشپ ڈیولپ, آپ کو دعوتیں بھی دیتے جائیں گے, امام صاحب آج ہمارے گھر آ جائیں گے. صحیح ہے امام صاحب, آج ہمیں ٹائم دے دیں بھائی, ہمیں تو آئے کریں گے فلاں فلاں. صحیح, یہ کب؟ جب آپ وہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے, ایک مزاج کیوں کا دیکھو. تو حضور نے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور پھر اسے وقت وہ آپ کو بنا دیں گے خلیلاً دوست. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بشری کمزوریاں اور انسانی بیکتی سے ہوتی ہیں, لیکن پیغمبر کو اللہ کنٹرول کرتا ہے. انسان نیچر میں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ تو نہیں کہ اللہ کریم نے پیغمبر کے قلب و دماغ سے گناہ کا جو ہے نا وہ تصور نکال دیا تھا, یا وہ نیچر تبدیل کرے. اگر نیچر تبدیل کر دیا تھا پھر جبریل امین کو بھجوا دے, پھر فرشتوں کو بھجوا دے جو برائی کا تصور ہی نہیں رکھتا. نہیں, پیغمبر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتی تو قوت اربعین رجلا منکم, یہ جو قوت مردمی ہے شہوانی قوت, شہوانی قوت. تو کیا پیغمبر کے بدن سے اس کو نکال دیا گیا تھا؟ نہیں, پیغمبر نے اسے کنٹرول کیا ہوا تھا تاکہ حرام کا ارتکاب نہ کریں, حتیٰ کہ اس کی نظریں بھی غلط جگہ پہ نہ پڑیں. اور حضور نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی شہوانی قوت کیا ہوگی, مجھے تو 40 پہلوانوں جیسی قوت دے دی گئی, 40 پہلوانوں جیسی قوت دے دی گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بشری تقاضے تو وہاں ہوتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو سٹیبلٹی دے دی. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اگر ہم آپ کو سٹیبلٹی نہ دیتے, لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ, تو آپ ہوتے کہ آپ کی كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ, آپ انکلائن ہو جاتے ان کی جانب, شَيْئًا قَلِيلًا, توڑا توڑا, توڑے توڑے آپ ان کی جانب انکلائن ہو جاتے, آپ کا ان کی جانب کوئی رغبت پیدا ہوتی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہر بات بات پہ جھگڑا جھگڑا جھگڑا جھگڑا, چلو کچھ تھوڑے بہت ان کی بھی مانے. صحیح کہ کچھ کبھی کبھار روحانی بات ہونی چاہیے. اذ اللہ زقنا کا ضعف الحیات, اور اگر آپ ایسا کرتے تو اذن اسی وقت لا زقنا کا ہم چکا دیتے آپ کو, اذ اللہ زقنا کا ہم چکا دیتے آپ کو, ٹیسٹ کروا دے, ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ, ہم ٹیسٹ کروا دیتے آپ کو, ضعف الحیات ایک شدید عذاب اس دنیا میں, وضعف الممات اور شدید عذاب موت کے بعد, ثم لا تجد لک, اور پھر نہ ڈھونڈ پاتے آپ لک اپنے لیے, علینا ہمارے مقابلے بے نصیر کوئی ہیلپر, وان کادوا, اور یہ پلاننگ کر چکے, لیستفزونک من الارض, کہ آپ کو بگا کے اٹھائے, من الارض مکہ کی زمین سے, لیخرجوک منہا, تاکہ نکالے آپ کو منہا یہاں سے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا توحید کی باتیں کرتے رہو گے تو آپ کو مسلوں سے اٹھایا جائے گا, امامت آپ کی ختم کروائی جائے گی, لیکن کبھی آپ نے امامت کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا, کیونکہ آپ مسلے پر جو بیٹھے ہیں, میں تو یہاں جو بیٹھا ہوں, تو جو بیٹھا ہوں تو اٹ مینز کہ آئی ایم ریپرزینٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, اب دین بیان کرنے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا, نو کمپرومائز, نو کمپرومائز, اینڈ دا مومنٹ وین آئی ول میک کمپرومائز, آئی ہیو نو اینی رائٹ ٹو اسٹینڈ ہیئر آن دس پریئر رگ, کیونکہ یہ نبی کی عزت کا سودا کرنا ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے حق پر لات مارنا. تو فرمایا وَإِن كَادُوا, یہ پلاننگ کر چکے, لَيَسْتَفِزُّونَكَ, کہ بگا کے لے چلے آپ کو, من الارض, مکے کی سرزمین سے, لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, تاکہ آپ کو نکالیں اس سے, وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ, اور اگر نکال دیا تو اذن اسی وقت, لا يلبسونا, یہ آرام سے نہ رہ سکیں گے, خلاف کا آپ کے بعد مکے معظمے میں, لا قلیل, مگر توڑی مدت پہ میں ان کی خبر لوں گا, اور خبر لینا شروع ہو گیا بدر سے کہ بس ہر سال ایک نئی جنگ ان پر مسلط کی گئی, ہر سال ایک نئی جنگ ان پر مسلط کی گئی, ان کی معاشی حالت تباہ, ان کی سیاسی حالت تباہ, ان کا سب کچھ تباہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سپریڈ ہوتا جا رہا. اللہ کریم نے فرمایا آپ کو نکالا, اور میں نے کہہ دیا تھا کہ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, آپ کے چلے جانے کے بعد یہ آرام سے رہیں گے, یہاں مزے اڑاتے رہیں گے. سنت من قد ارسلنا, اب اللہ کریم فرماتے میں کبھی اپنی عادت اور اپنے روٹین پر اور اپنی ہیبٹ پر کمپرومائز نہیں کرتا, اسے چینج نہیں کرتا. جب بھی پیغمبر کو اور اہل دل کو نکالا گیا تو نکالنے والوں کے ساتھ میں نے کبھی روح رعایت نہیں. صحیح. تو فرمایا سنتا من قدر سلنا, یہ ہمارا طریقہ تھا ان لوگوں میں, قدر سلنا قبل کا, جو ہم نے بھجوا دیے تھے آپ سے پہلے میں رسولنا, یعنی ہمارے رسول جن کو ہم نے بھجوایا تھا, تو وہاں بھی ہم یہ طریقہ اپنا چکے تھے کہ جیسے ہی پیغمبر کو نکالا گیا ہم نے اس قوم کی خبر لے لی. جیسے ہی پیغمبر کو نکالا گیا ہم نے قوم کی خبر لے لی, آپ کو نکالیں گے تو ان کی خبر لے لیں گے. اور فرمایا کہ ولا تجدو لسنتنا تعویلا, اور آپ میرے ہیبٹ میں, میرے عادت اور میرے سنت میں تعویلا کوئی ڈائیورشن کبھی نہ دیکھیں گے. سننا آپ اللہ سبحانہ و تعالی will be one and the same. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, والله خير محافظ. آیت نمبر 78, اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. اقم الصلاة, قائم کیجئے نماز لدلوک الشمس, دلوک انکلائن, دلوک انکلائن جھکنا. اقم الصلاة لدلوک الشمس, قائم کیجئے نماز لدلوک الشمس, سورج کے زوال کے بعد, سورج کے زوال کے بعد, الى غسق الليل رات کی تاریکی تک. اب اللہ کریم نے ابتدا اور انتہا دونوں وہ ذکر کر دیے کہ سورج کا جب زوال ہو جائے, فار ایگزامپل 12:15 ناو ڈیز, سو اسی وقت سے آپ نواز شروع کریں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں تاکہ رات مکمل تاریخ اور پختہ ہو جائے. It means there is no any break in this regard. Since zawal up to darkness of night. صحیح نہیں, تو آپ مڈ نائٹ تک نماز ہی پڑھتے رہیں گے, مڈ ڈے سے لے کر مڈ نائٹ تک نماز ہی ہوتی رہے گی. صحیح ہے, اس آیت کا یہ تقاضا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, قائم کیجئے الصلاۃ نماز لدلوک الشمس, سورج کے زوال کے بعد, الا غسق الليل رات کے تاریک ہونے تک, رات کے تاریک ہونے تک. اب ہم اس پورشن میں جو اللہ نے ذکر کر دیا زوال کے بعد اب ٹو مڈ نائٹ, اس حصے میں ہم صرف چار نمازیں پڑھتے ہیں. کتنے پڑھتے ہیں؟ چار نمازیں پڑھتے ہیں, ظہر عصر مغرب اور عشاء. اور اللہ کریم نے فرمایا زوال کے بعد شروع کریں اور مڈ نائٹ تک پڑھتے رہیں گے, زوال کے بعد شروع کریں اور مڈ نائٹ تک پڑھتے رہیں. اب یہ انسان کی قوت سے باہر ہے, انسان نہیں کر سکتا, اور یہ شریعت کے روح کے خلاف ہے, یہ شریعت کے روح کے خلاف ہے. آپ سورہ بقرہ کی آیت ذرا نکالیں آخری, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دیکھ لیا, لا یکلف اللہ, تکلیف نہیں دیا کرتا اللہ تعالی نفسا کسی کو بھی, الا وسعها مگر اس کے بساط کے مطابق, اس کے بساط کے مطابق, اس کے قوت کے مطابق. سو دیٹ از بیانڈ اور قوا, ہم نہیں پڑھ سکتے. ڈکلائن کے بعد شروع کرے اور مڈ نائٹ تک صرف نماز ہی پڑھتے رہے ود آؤٹ اینی بریک, کوئی بریک نائٹ میں ہو, یہ اس آیت کے خلاف ہے. آپ ذرا سورہ بقرہ ہی میں جائیں, آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی, مہینہ رمضان کا, الذی وہ مہینہ ہے, انزل فی القرآن, و جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن کریم لوح محفوظ سے اس نزدیک والے آسمان میں, ہدن للناس سے, وہ قرآن کریم جو کامل ہدایت انسانیت کے لیے, وہ بینات اور واضح احکام ہے, من الہدا ہدایت کے, والفرقان اور وہ ڈسٹنکشن ہے حلال اور حرام کا. فرقان میں ڈسٹنکشن, ایک لکیر کھینچ لیتا ہے, جائز اور ناجائز کے درمیان. فمن شہد منکم الشعرا, پس وہ شہد منکم الشعرا جو حاضر ہو آپ میں سے, زندہ ہو آپ میں سے, سائٹنگ کرے آپ میں سے. تینوں معنی لفظ شہد میں موجود ہے. فمن شہدا جو سائٹنگ کرے, فمن شہدا جو شہادت دے دے, فمن شہدا جو زندہ رہے اس مہینے میں. فلیصمو اس کے روزے رکھے, ومن کان مریضا اور وہ جو مریض ہو, او کان او علی سفر یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, اور ان دو وجہوں کی دو چیزوں کی وجہ سے وہ مس کر گیا روزے رکھنا. فعدۃ من ایام اخر, وہ قضا لائے دیگر ایام میں, وہ قضا لائے. اب یہ بعد والا حکم جو ہے یہ صرف رمضان کا نہیں, یہ ان جنرل شریعہ کا ہے. یرید اللہ بکم اليسرا, ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کا. ولا یرید بکم العسرا, اور ارادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو ہارڈ شپ اور تکالیف میں ڈالنے کا. شریعت کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کریم کوئی آپ کے لیے ہارڈ شپ پیدا کر رہا ہے, اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ نے کہا ہے سورہ حج 17 پارے کی بالکل اخیر, آیت نمبر 77, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ارکعوا واسجدوا, رکوع اور سجدہ کیا کرو, بھی نماز پڑھو. رکوع اور سجدہ کیا کرو, شریعت میں خالی رکوع اور خالی سجدے کا کوئی تصور نہیں سوائے سجدے تلاوت کے, سوائے سجدے تلاوت کے خالی سجدے کا کوئی تصور نہیں. کچھ لوگ وہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سجدہ لگا رہتے ہیں, یہ بھائی کیا ہے, کہتے ہیں سجدہ شکر ہے. بھائی جو حدیث میں سجدہ شکر آیا اسے صلاۃ شکر مراد ہے, کہ آپ دو رکعت پڑھ لیں, کیونکہ تنہا سجدہ یہ صرف سجدہ تلاوت ہوا کرتا ہے, اس کے علاوہ کسی دوسرے سے سجدہ کا تصور شریعت میں نہیں. تو جہاں پہ بھی سجدہ ذکر ہو نماز مراد ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ارکعوا, رکوع کرتے جائیو, واسجدوا اور سجدہ کرتے جائیو, وعبدو یعنی نماز پڑھو, وعبدو ربکم اور بندگی کرو اپنے پروردگار کی, وفعلوا الخیر اور کرو آپ خیر. وفعلوا الخیر ہاں کرو آپ, ایوری پروڈنٹ پرسن, ایوری پروڈنٹ پرسن, ریزنیبل پرسن, ہی نوز وٹ از خیر, ہر ایک فیلڈ کا اپنا اپنا. تو اللہ کہیں فرماتے کہ جو خیر ہو وہ کرتے جائیے, وفعلوا الخیر اور کرو خیر, لعلکم تفلحون تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, وجاہدوا جہاد کرتے جائیو, فی اللہ اللہ کے لیے, حق جہاد جو جہاد کا تقاضا ہے, حق جہاد جو جہاد کا تقاضا. تو کبھی کبھار صرف منہ کی بات جہاد ہوا کرتی ہے, کبھی کبھار صرف منہ کی بات. اب اس بھائی نے جہاد کر دیا جو ایک آدمی کو کنوینس کر دیا, حالانکہ وہ کنورٹ ہو گیا, دیٹ واز آلسو اے کائنڈ آف جہاد, صحیح. تو کبھی کبھار صرف منہ کی سادہ بات وہ جہاد ہوا کرتی ہے, اور کبھی کبھار میدان جنگ میں لڑنا بھی صرف فساد ہوا کرتا ہے, وہ جہاد نہیں ہوتا. بیکاز دیٹ از ناٹ پارٹ آف دی فلہ, یو آر تھنکنگ ادر وائز, سو یو آر فائٹنگ دیئر اینڈ یو آر ان گریٹ ڈینجر, بٹ یو آر وے آف فائٹنگ از ناٹ کال جہاد, صحیح. کیونکہ جہاد ڈیپینڈ کرتا ہے انٹینشن پر, جہاد ڈیپینڈ کرتا ہے انٹینشن پر. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وجاہدوا فی اللہ, جہاد کیجیے فی اللہ اللہ کے لیے, حق جہاد جو جہاد کا تقاضا ہے. وجتباکم, اس اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے, اللہ نے انتخاب کر دیا ہے, ہوا اللہ اجتباکم, ہی ہیز سلیکٹڈ یو پیپل, یو آر سلیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, صحیح. تو اتنی بڑی اتارٹی کے اساس پر جو آپ کا انتخاب کیا گیا ہے, بڑی اتارٹی جو سلیکشن کرتی ہے ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. یہاں اللہ کریم اصل میں ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ کو تو ایکسپیرینس ہے کہ بڑی اتارٹی, اگر آپ کو سلیکٹ کیا گیا کہاں کے لیے, واشنگٹن ڈی سی کے لیے, صحیح, کیپیٹل کے لیے, وہاں تو ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی, بیکاز یو آر ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, صحیح. اور اگر آپ کو سلیکٹ کیا گیا گرینڈا ہلس کے مشیر کے حوالے سے, تو پھر آپ کی ذمہ داریاں نسبتاً اس سے کم, لیکن گرینڈا ہل کے مسجد کے کام مقتدی سے زیادہ ہو جائیں گی. کام مقتدی کی ذمہ داریاں تو ہاں $30 a month, $30 عہدہ رہے جو وہ بھی پورے نہیں کر رہے صحیح. لیکن جب آپ گورنر کے سلیکٹڈ ہو جائیں then you have much more responsibilities. صحیح. اور وہاں چونکہ دنیا داری کا چسکا لگا ہوگا تو آدمی کرتا بھی جائے گا کچھ بھی ہوگا, بلکہ ضرورت سے زیادہ اوور ٹائم بھی لگائے گا صحیح, تاکہ گڈ بکس میں اس کا نام آ جائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا, میں ساری باتیں صحیح کرتا ہوں لیکن لوگ مانتے نہیں, یہی تو پرابلم ہے. جاہدو فی اللہ, اور جہاد کیجیے اللہ کے لیے, حق کا جہاد ہے, حق جہاد جو جہاد کا تقاضا ہے. واتباکم, اللہ کریم نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. وما جعل علیکم, اور نہیں ڈالا اللہ تعالی نے آپ لوگوں کے اوپر فی الدین, دینی معاملات میں, من حرج, کوئی ہارڈ شپ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, کوئی ہارڈ شپ. اب میں نے کہہ دیا اور آپ کو بتا دیا تھا کہ انسانی نیچر ہے ٹو بی ان ٹچ ود دا کریئٹر, صحیح, ٹو گیٹ اینڈ ٹو اٹین اینڈ ٹو اویل مینٹل پیس. سو مینٹل پیس از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان ٹچ ود دا کریئٹر, کہ کچھ کنیکشن ہو. اب یہ کنیکشن کیسے پیدا ہوگا, اس اللہ سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے. صحیح. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں گورنر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ گرینڈا ایئر کے مفتی صاحب, آپ مجھے بتایا گورنر کے ساتھ ملاقات کے طریقے کیا ہوتے ہیں, صحیح, تو میں اسے کہہ دوں گا کہ بھائی آپ نے رانگ نمبر ملایا, یو شوڈ کانٹیکٹ گورنر ہاؤس اینڈ دین دے ول ٹیل یو دس دا پروسیجر ان دس ریگارڈ. اگر آپ پریزیڈنٹ کلنٹن سے ملنا چاہتے ہیں, وٹ ول بی دا پروسیجر ان دس ریگارڈ, یو شوڈ بی ان ٹچ ود وائٹ ہاؤس. انڈرسٹینڈ؟ سو اب اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے ہوگا, یو شوڈ بی ان ٹچ ود دس ہولی بک اینڈ ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ آپ کو بتائے کہ دس دا وے وچ ول لیڈ یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. انڈرسٹینڈ؟ اب ذہن میں ایک بات آ جاتی, ہو اتنی بڑی اتھارٹی, جو کائنات کا خالق, کائنات کا لارڈ, کائنات کا بادشاہ اور سب کچھ ہے, یا سبحان اللہ, وہاں کے تقاضے تو پورے کرنے رونگٹے کرے ہو جاتے ہیں, کہ وہ ہمارا آبجیکٹ ہے, وہ ہمارا ایم ہے, وہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے کہ وہاں پہنچ جائیں اللہ کے ساتھ ملے. لیکن ہی یا سبحان اللہ ویری ٹف جاب. صحیح. تو شریعت اسلامیہ اس حوالے میں چار چیزوں پر بیس کرتی ہے, بحث نہیں بیس, بنیاد اس حوالے میں کتنی چیزیں ہیں, چار چیزیں. فرسٹ آف آل, فرسٹ آف آل ہم اسے کہتے ہیں ریڈکشن آف ریسپانسبلٹی, ریڈکشن آف ریسپانسبلٹی, کہ اللہ کریم نے حد الوسع ذمہ داریاں کم کرنے کی کوشش کی اور کم کر دی. ریڈکشن آف, اور جسٹ یو امیجن کہ 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹے میں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ نے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں, وچ ول ٹیک اونلی ون آور. اگر آپ پراپر طریقے سے بھی پڑھتے رہے تو ون آور, اور اگر ہمارے طریقے سے پڑھیں اٹ ول ٹیک اونلی 20 منٹس. پہنچے سر, ہمارے اندر تو امریکی انجن لگے ہوئے ہیں, نماز میں بھی امریکی انجن استعمال کرتے ہیں, تبھی تو لوگ یہاں تنگ ہو جاتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے تھے یہ تو کہ گزشتہ سال تو 10 منٹ کم پر ختم ہو جاتے ہو, سب جات کے لیے جانا ہوتا ہے. صحیح. اچھا کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں. صحیح. کہ ہر روز عید نے اس کے حل میں خورت کسے, روزانہ تو عید نہیں ہوتا کہ لوگ حلے کھاتے رہیں گے, کبھی آرام سے کبھی ہاں ہاں. صحیح. تو ریڈکشن آف ریسپانسبلٹی, دیٹ از ون تھنگ. اور دوسری چیز تکلیف بمالا یطاق, اس کا کوئی تصور نہیں. تکلیف بمالا یطاق مین کہ اللہ کریم نے انسانی قوت اور بساط سے باہر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, جتنا سارا حکم بھی دے دیا ہے وہ اس کے بساط اور قوت کے اندر. صحیح. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز پبلک ویلفیئر, کہ جو بھی حکم دیا ہے اس میں اس انسان کا فائدہ ہے, یا انسانیت کا فائدہ ہے ان جنرل, انسانیت کا فائدہ ہے ان جنرل, اسے کہتے ہیں پبلک ویلفیئر. اور چوتھی چیز یونیورسل جسٹس, عالمی عدل و انصاف. بس دیز آر دی فور بیسز آف اسلامک شریعہ, کہ ہر حکم میں یا یہی چیز ہوگی یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. صحیح. اینڈ اٹ ول ٹیک یو کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. مراد کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور حضور پاک نے حدیث کے اندر فرمایا اب دین یسر, دین آسانی ہے, دین آسانی, لیکن دین آسانی ہے. لوگ اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ کرتے بے دینی ہے اور کہتے ہیں دین میں آسانی ہے, صحیح کرتے بے دینی ہے. آپ کہیں کہ بھائی یہ جو سپر مارکیٹ کا گوشت آنے, یہ کہیں یہ نہیں جائز, تو وہ کہتے ہیں جی دین میں آسانی ہے. ہم کہتے ہیں تو دین نہیں بے دینی ہے نا, دین کی بات کریں پہلے تو دین میں داخل ہو جائے تو پھر آسانی ڈھونڈے, تو آپ دین سے باہر باہر ہو کے آسانی ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور صاحب بات آ گئی کہ پہلے داخل ہو جائے تو پھر آسانی ڈھونڈے. اب یہ سپر مارکیٹ کے گوشت کا مطلب تو دین سے باہر ہے, صحیح, تو آپ سرکل میں داخل نہیں ہو, گوشت والے دینی سرکل میں داخل ہو جائے تو پھر ہم کو ہم آپ کو آسانی دیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی اتحاد اور اتفاق بڑی اچھی چیز ہے. ہم کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق اچھی, مسلمانوں کا اتفاق ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں بھائی ضرور ہونا چاہیے, بلکہ یہ لازمی وظیفہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے سارے پیغمبروں کو حکم دے دیا تھا کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو اسٹیبلش کریں اور افتراق پیدا نہ کریں. تو آپ یہ اقیم الدین والا مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں افتراق نہ ہو, گروہ بندی نہ ہو, اختلافات نہ ہو. بھائی وہ پہلے آیت میں لفظ ہے اقیم الدین کہ اختلاف نہ ہو, بٹ آن دی بیس آف دین, یعنی اتحاد ہو آن دی بیس آف دین, اینڈ یو آر ٹاکنگ آن دی کاسٹ آف دین, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اتحاد آن دی کاسٹ آف دین. While holy book and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم himself, they have mentioned اتحاد and unity on the بیس آف دین. بس یہ مختصر جملہ یہ یاد رکھیں, اتحاد بھائی yes on the بیس آف دین, on the cost of دین نہیں. اگر on the cost of دین ہے تو چلو پھر تو کرسچن کے ساتھ اتحاد ہی کر جائیں, سارے مسئلے حل ہو جائیں, صحیح, جو کے ساتھ کر جائیں, صحیح, اور ہندو کے ساتھ وہاں سب کانٹیننٹ میں کر جائیں, بس مسئلہ ہی ختم on the cost of دین. کہ بھائی جن جن چیزوں پر آپ کو اعتراض ہے ہم چھوڑتے ہیں, صحیح, اور جو کچھ آپ کرتے ہیں ہم بھی وہی شروع کرتے ہیں, جو کچھ آپ کرتے ہیں ہاں وہی شروع کرتے ہیں, تو جھگڑا ہی ختم. آپ کہتے ہیں گائے کا ذبح نہ کرو, نہیں کرتے, گائے کا ذبح نہ کرو, تبھی قرآن کریم نے کہہ دیا, تبھی قرآن کریم نے یہ دی کہ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتك, کہ میرے پیغمبر کوئی مداہنت نہ کریں, آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں, آپ سے یہ تبھی خوش ہوں گے جب آپ کنورٹ ہو جائیں, کنورٹ ہونے سے اس پار یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تو ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اب یہ تصور چار چیزیں آپ ذرا ذکر کر دیں, within the reach of the human being, and number one, a public welfare and universal justice. صحیح, اب آج کا آج کی جو آیت ہے آپ دیکھیں یہ انسانی بساط سے باہر ہے. آج کا جو سبق ہے یہ انسانی بساط سے باہر ہے, ہم نہیں کر سکتے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, قائم کیجئے الصلاۃ نماز لدلوک الشمس سورج کے زوال کے بعد, الى غسق اللیل رات کے تاریکی تک, تو اب سورج کے زوال ہو جائے فار ایگزامپل 12 o'clock mid day اور وہاں سے آپ شروع کریں مڈ نائٹ تک, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. تو شریعت اسلامیہ نے اس سارے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, مڈ ڈے سے لے کر مڈ نائٹ تک, ایک ہے پورشن ڈے ٹائم اور دوسرا ہے پورشن نائٹ ٹائم. جو آیت ہے یہ وقت شریعت اسلامیہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک ہے پورشن ڈے ٹائم کا اور دوسرا ہے پورشن نائٹ ٹائم کا. پھر ڈے ٹائم کو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہہ دیا کہ جب زوال ہو جائے تو ایک نماز پڑھی, جب نماز زوال ہو جائے تو ایک نماز پڑھے, اور جب سورج غروب کے قریب ہو تو پھر دوسری نماز پڑھے, یعنی صلاۃ ظہر پڑھے اور صلاۃ عصر. ان بٹوین یو مسٹ ڈو یور اون جاب, بٹ دیٹ ول آلسو بی کنسیڈرڈ ایز عبادت فار یو پیپل, صحیح. اور جہاں تک نائٹ ٹائم کا تعلق ہے تو اسے بھی کہہ دیا کہ جیسے ہی سن سیٹ ہو جائے اور نائٹ شروع ہو جائے رات شروع, تو ایک نماز پڑھے, جسے کہتے ہیں اپ ٹو مڈ نائٹ یو شوڈ پرفارم اندر سلاد بیٹے سلاد عشا, تو سارے ٹائم کو انکلوڈ کر دیا. روزن بھائی یہ آپ لکھیں, کیونکہ مرزا غلام پرویز لعین پر رد کرنا ہے. مرزا غلام پرویز یہ تو ایک کافر, ایک تو غلام قادیانی اور دوسرے تھے غلام پرویز. غلام قادیانی وہ بھی مرتب اور غلام پرویز وہ بھی مرتب, دونوں اشتہار تھے. بس بلکہ میں تو کہہ, میں نے ایک بار وہاں تقریر کی فتنہ انکار حدیث پر, ایک سیمینار ہو رہا تھا, تو میں نے کہہ دیا کہ اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا تو میں کہہ رہتا کہ غلام قادیانی کی روح نکل کر غلام پرویز کے اندر داخل ہو گئی. بیکاز این آئی آبجیکٹ دی سیم, ہی از گوئنگ ٹو کنڈم دی ختم نبوت. غلام قادیانی نے کیا ختم نبوت کو کنڈم کیا, یعنی وہ بھی نبوت کا چور ہے. وہ کیا ہے نبوت کا؟ اور مرزا غلام پرویز نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان و کلام کو قابل اعتماد نہیں سمجھا, تو وہ بھی نبی کا چور, یہ بھی نبی کا چور. صحیح, البتہ الفاظ کی قالب جدا جدا ہے, الفاظ کا قالب وہ علیحدہ علیحدہ ہے کہ وہ ایک انداز سے بولتا ہے دوسرے انداز سے. بٹ ہی واز انسٹالڈ بائی دا برٹشر اینڈ ہی واز سو, بہت افضل بولے انسٹالڈ بائی دا برٹشر. مرزا غلام پرویز کہتا ہے کہ قرآن کریم میں صرف تین نمازوں کا ذکر ہے, قرآن کریم میں صرف تین نمازوں کا ذکر ہے, تو ہم نے تو پانچ یہاں سے نکال دی, پانچ یہاں سے نکال دی, ایک دوسری آیت پہ چلتے ہیں. خیر وہ تو نام ہے, نام کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلام احمد بہت سارے مسلمانوں کا نام ہے. پورے روم کوئی مریض مر رہا ہے, لیا آیت نمبر 17, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وغشیا وحین تظہرون. فسبحان اللہ, تسبیح پڑھو اللہ تعالی کے, یعنی نماز پڑھو, حین تم سونا جب آپ مسا کرتے ہیں. میں ترجمہ انٹرسٹنگ یہ کر رہا, جب آپ مسا کرتے ہیں, وحین تصبحون اور جب آپ صبح کر جاتے ہیں, ولہ الحمد فی السماوات والارض, اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں آسمان اور زمین کے اندر, وغشیا اور نماز پڑھو غشی کے وقت, وحین تظہرون اور جب آپ دوپہر کر جاتے ہیں یا ظہر کر جاتے ہیں. صحیح ہے, تو فسبحان اللہ حین تم سونا, مسا کا وقت یہ عربی میں ہے عصر کا وقت. کون سا وقت؟ عصر کا وقت. وحین تصبحون یہ ہے فجر کا وقت. ولہ الحمد فی السماوات والارض وغشیا, عربوں کے نزدیک دو عشی ویل نون ہے, ایک کو وہ کہتے ہیں عشی اولا اور دوسرے کو کہتے ہیں عشی اخرا. ایک کو وہ کہتے ہیں عشی اولا اور دوسرے کو وہ کہتے ہیں عشی اخرا, اور اللہ کریم نے نہ اولا کا ذکر کیا اور نہ اخرا کا, بیکاز بوتھ آف دم واز مینٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. عشی اولا یہ سنسٹ کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے, یہ سنسٹ کے فوراً, اور عشی اخرا یہ غروب شفق سے شروع ہو جاتا ہے جسے ہم عشاء کا ٹائم کہتے ہیں. تو وہ عشی اور مغرب اور عشاء پڑھیے, وحین تظہرون اور جب ظہر ہو جائے تو وہ پڑھیں. صحیح, and these both ayat is explained supported by the practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To abhi wapas jaye, aqimis salata li duluk ash-shams, aqimis salata qaim kar dijiye as-salata namaz li duluk ash-shams, سورج کے زوال کے بعد الا غسق اللیل, رات کے تاریک ہونے تک, رات کے تاریک ہونے تک. اور شیخ مرحوم نے ایک دوسرا عجیب تحقیق شیخ مرحوم نے بتائی, فرمایا کہ پہلی ظہر جو ایسٹ میں ہو جاتی ہے, پہلی ظہر جو کہاں ہو جاتی ہے, فار ایسٹ میں, جاپان میں. فار ایسٹ کہاں؟ جاپان. فار ایسٹ میں جب ظہر ہو جاتی ہے اور ظہر کی جو نماز شروع ہو جاتی ہے, تو وہی ظہر کی نماز چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے, حتیٰ کہ جاپان میں مڈ نائٹ کے بعد کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں. صحیح. تو شیخ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے کلام کی حقانیت اس حوالے سے بھی ثابت کروا دی کہ یہی ایک نماز جو زوال شمس سے شروع ہو جاتا ہے یہ اس قوم کی رات کی تاریکی تک چلتا رہے گا. دنیا پک کر گئے نقطہ, ہاں آپ نے پک کر دیا نقطہ. شیخ مرحوم نے بڑی اچھی بات کی, ہاں بالکل 12 آورس کی. صلاتا قائم کیجئے نماز لدلوک شمس سے سورج کے زوال کے بعد لا غسک اللیل رات کے تاریک ہونے تک, وقرآن الفجر اور صبح کی نماز. تو صبح کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دیا صبح کی, اس لیے کہ صبح کی نماز میں مسنون قرات عام نمازوں سے زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اللہ کریم نے اس کا نام ہے قرآن الفجر کے دیا. وقرآن الف, ہم باقی نمازوں میں شیو سات آیتوں پر اکتفا کر دیتے ہیں, صبح تو پورا سپارہ گردانتے ہیں, یہاں نہیں. نہ تاکہ وہ اٹھنے رکھا بیکاز ہیئر دا پیپل دے ہیو جاب, اے پیپل دے ہیو جاب, اے پیپل ریسائٹ ان صلاۃ الصبح سورہ یاسین, دا پیپل ول رن اوے, دا پیپل ول رن اوے, دے ول لیو دیئر امام سٹینڈنگ آن دا پریئر رگ اینڈ دے ول بی دیئر ان دا آفس. صحیح. اور ابھی تک امام نے سورہ یاسین ختم نہیں کی ہوگی. کہتے ہیں کہ ایک ہمارے علاقے میں یہ گدھوں پر لوگ مزدوری کرتے رہتے ہیں, خرکار, تو وہ خرکار مزدوری کرتا, تو وہ خرکار کچھ لوگ جا رہے تھے اور گدھوں پر انہوں نے سامان لاد دیا تھا. صحیح. صبح کا وقت تھا, وہ راستے پر جب گزر رہے تھے قریب ایک چھوٹی سی مسجد تھی, اس میں امام صاحب کھڑے ہو گئے تھے صبح کی نماز کے لیے. تو ایک ساتھی نے دوسرے سے کہہ دیا کہ آپ ذرا رک جائیں, نماز تیار ہے, آپ کا تو وضو نہیں, میرے تو وضو ہے, بس امام کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور چلے جائیں گے. اب وہ جو آ گیا, امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دیا. اب اس نے سورہ بقرہ شروع کر دیا تھا, اور یہ آدمی کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف, کیونکہ اسے فکر تھی وہ گدوں کی, کہ ان کے اوپر بوریاں رکھی ہوئی ہیں. صحیح. اور ان کو کھڑا کر دیا ہے. صحیح. تو اس کے ذہن میں اینچے کر کے گدوں کا کیا حال ہوگا, وہ ساتھی بھی تنگ ہو گیا ہوگا اور پتا نہیں. تو اس نے نماز ہی, کیونکہ جو چکر نماز میں آ رہے کبھی کبھار آدمی ایکسپریس بھی کر جاتا ہے, تو نماز کے دوران ہی ایکسپریس کر دیا, اپنے ساتھی سے کہہ دیا کہ آپ چلتے جائیے, اور ہمارے امام صاحب تو اللہ اکبر بھول چکے ہیں, جب ہی اللہ اکبر کہیں گے تو میں آ جاؤں گا. تو اب اگر آپ امریکہ میں بھی آپ صبح کی نماز میں اللہ اکبر بھول گئے تو لوگ چھوڑ جائیں گے. صحیح. صبح تو لوگوں کو دوڑے جانی ہوتی, وہ تو کہتے ہیں شاہ کی تراویح بھی چھوڑنی ہے کیونکہ ہمیں صبح جاگتے جانا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس کی صبح سہرے جا رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ 10-12 پڑھ کر چلے گئے. صحیح. ہاں 20 ان کے لیے جو اتنے سویرے جاگ پہ نہیں جاتے. اور یہ جو ہمارے ہیں ہمارے بیکار کلاس اتنے, یہ بیکار اس صورت میں میں کہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ واقعی ان لوگوں کا کوئی کام ہم نہیں ہوگا. صحیح. تو کہتے ہیں بیکار لوگ بیٹھے آپ کے اردا گرد, بیکار گجر کو آپ جانتے ہیں, گجر ایک قوم ہوتی ہے جو بینس وغیرہ پالتی ہیں اور دودھ مود وہ کرتے ہیں. صحیح. تو ایک گجر مار رہا تھا, تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹے آئیں, تین چیزوں کی میں وصیت کر دیتا ہوں, ایک بیکار رسی اور بیکار ہار آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا, اور دوسرا بیکار لکڑی کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا, اور تیسرا بیکار لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو اس نے باتیں کر دی, بیٹے کو سمجھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اب دوسرا سمجھائے کون ہے یہ اور کیا ہے. اس نے کہا بیکار ہار, مودی صاحبان اسے تسبیح کہتے ہیں, جب آدمی تسبیح اٹھا رہتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا. صحیح. تو اس کو آپ ہاتھ میں لگائے. اور اس نے کہا کہ بیکار لکڑی, مودی صاحبان اسے مسواک کہتے ہیں. صحیح. جس سے نہ آپ وہ اسٹک بنا سکتے ہیں جس پر بین سے ہانکی جائے, اور نہ وہ کیا کہتے ہیں, ہاں تو نہ وہ ہو سکتا ہے آسان نہیں بھائی جس سے بینس باندھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیل, نہ اس سے کیل بنتا ہے کہ اس سے بینس باندھا جائے. تو اس کو ہاتھ میں لگائے. اور تیسرے, اس نے کہا تیسرے کو تو میں سمجھ گیا کہ موڑی مراد ہے. اس نے کہا بیکار لوگ, ان کا تو کوئی کام ہے نہیں, مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں کہ تفسیر پڑھتے ہیں. اور آپ لوگ بھی لوگوں کو بیکار نظر آئیں گے. آج مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا تفسیر کی چھٹی, میں نے کہا نہیں پڑھتے. اس نے کہا کس وقت, میں نے کہا ترائی کے بعد. اس نے کہا انا للہ, انہوں نے کہا کوئی مر گیا, انہوں نے کہا تفسیر کلاس میں کوئی نہیں مرا ابھی تک. اس نے کہا سبھی زندہ. قائم کیجئے نماز دلو کے شم سے سورج کے زوال کے بعد الى غسق اللیل رات کے تاریک ہونے تک وقرآن الفجر اور صلاۃ صبح اور صلاۃ فجر. تو اس کا اہتمام خصوصیت سے اللہ کریم نے کر دیا. وجہ ان قرآن الفجر کان مشہودا تاکہ صلاۃ صبح یہ فرشتوں کے حاضرے کا وقت ہے. دو قسم کے فرشتے کیا؟ اچھا چلو چلو وہ لوگ لگے ہوئے ہیں تو دروازہ بند کر. ان قرآن الفجر کان مشہودا تاکہ قرآن الفجر یہ صبح کی نماز کا مشہود یہ مشہود ہے ملائکہ کے یعنی فرشتے رات والے اور دن والے دونوں صبح کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں. انسان کے ساتھ 12 فرشتے ہوا کرتے ہیں. کتنی؟ 12. دو کو کہتے کرامن کاتبین. دو جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین. اور 10 کو کہتے حفظہ. حفظہ دے آر اسکارٹنگ پرسن کنسرن. دیکھیے ہر انسان اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے کہ 10 پولیس والے اس کو اسکورٹ کے لیے دیے. صحیح. علیکم حفظا. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ورسل علیکم حفظا. آپ اس اللہ سے بھی داغے ہو رہے ہیں جس نے بغیر تنخواہ کے آپ کے ساتھ 10 حفظا مقرر کر دیے. نہ آپ انہیں تنخواہ دیتے ہیں، نہ کھانا دیتے ہیں، نہ پینا دیتے ہیں. جب آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کیسے جائیں گے. آپ کو کوئی فکر نہیں اور حفظہ ملائک کی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں پھر بھی باغی ہو رہے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اور دوسری جگہ فرمائے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ. کہ ارے خدا کے بندے یہ دنیا تو مصیبتوں سے بڑی پڑی ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. میں نے تو آپ کے آگے پیچھے اسکورٹ لگا دیا ہے 10 فرشتوں کا. يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ. جو اللہ کے حکم کے تقاضے پر آپ کو گارڈ کرتے رہتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ادر وائز دنیا میں اتنی بدروح ہیں کہ وہ آپ کا بیڑا غرق کر دیں. بس ان میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس خدا سے بھی آپ باغی ہو رہے ہیں جس نے وداؤٹ اینی کاسٹ اینڈ اینی چارجز وداؤٹ اینی بل. صحیح. نہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن کا بل آ جاتا ہے. صحیح. اور نہ کھانے کا نہ پینے کا. کہ وہ آپ کے ملازم 10 فرشتے وہ بل بھجوا دیں کہ فلاں وقت ہم نے شیرٹن میں کھانا کھایا. کیونکہ ہم تو ڈیوٹی میں آپ کے ساتھ. صحیح. اور رات کے کھانے پہ ہم پھر ہلٹن پہنچ گئے. صحیح. اور پھر ہم نے آپ کو فالو کرنا تھا، آپ تو اپنے مرسیڈیز میں بیٹھ گئے، ہم نے لیموزین کرایہ پر لے لیا. صحیح. تو یہ اگر میرے خیال میں ایک مہینے کا بھی بل آ گیا تو لوگ سارے دیوالے ہو جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے یہ اسکورٹ والے گارڈز یہ کوئی کاسٹ ماسٹ نہیں لیتے اور آپ کے ساتھ چلتے پھرتے. تو 12 فرشتے. تو صبح کی نماز میں 10 وہ ہوتے ہیں جو رات آپ کو گارڈ کر چکے ہیں. صحیح. اور 10 دن کے لیے آپ پہنچتے ہیں کیونکہ شفٹ سے تبدیل ہوتا ہے. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتہ ہی ڈزنٹ ہیو 3 شفٹس، ہی ہیز اونلی 2 شفٹس. تو 10 فرشتے وہ رات والے ہوتے ہیں اور 10 دن والے آپ پہنچتے ہیں. 10 دن والے آپ پہنچتے ہیں اور دو تو ہوتے ہیں کرامن کاتبین. دو تو ہوتے ہیں کرامن کاتبین. تو یہ 22 فرشتے یہ صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے 22 گواہ قیامت کے دن موجود ہیں کہ صبح کی نماز اس نے پڑھی تھی، اس لیے اللہ کریم نے اہتمام سے اس کا ذکر کر دیا ہے قرآن الفجر. ارے خدا کے بندے صبح کی نماز نہ چھوٹ جائے. صبح کی نماز ادروائز اگر آپ سے صبح کی نماز چھوٹ گئی تو وہ فرشتے جب اللہ کے ہاں پہنچ جاتے تو اللہ پوچھ لیتے میرے بندے کس حالت میں چھوڑے. تو وہ کہہ رہے تھے بس سو رہے تھے. وہ کس حالت میں چھوڑے؟ صحیح. سوئے ہوئے تھے یا جیسے ہی اٹھے بس باتھ روم میں جا کر کلی ملی کر دیا اور کڑے کڑے ایک پیالی چائے اور آفس. کہاں آفس؟ نماز نہیں پڑھی. صحیح. اب جی جو دن والے فرشتے ہیں یہ بھی عصر کے بعد جائیں گے. یہ بھی عصر کے بعد. تو اللہ کریم ان سے پوچھے گا جب آپ پہنچے تو میرے بندے کو آپ لوگوں نے کس حالت میں پایا؟ انہوں نے کہا سویا. کس حالت میں پایا؟ صبح جب گئے تو وہ سوئے تھے یا اٹھ گئے تھے شاور لے کر بس آفس جا پہنچے. نماز نہیں پڑھی. اس لیے اور یہی مسئلہ ہے عصر کا. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتته صلاۃ العصر فکأنما وتر اهله وماله. جس آدمی سے عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کے تو مال اور حیال پہ آگ لگ چکی ہے لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا. تو مال اور حیال اور گھر کو آگ لگ جائے جس میں آپ کے بینک کا کھاتا، آپ کے چیک، آپ کی نقد پراپرٹی, آپ کو سب کچھ موجود ہے, ایون دو آپ کی بیوی بچے بھی موجود ہیں, سب جل کر راکھ ہو گئے, تو اس سے بڑی ٹریجڈی کچھ اور ہو سکتی؟ تو حضور پاک فرماتے عصر کی نماز چھٹ جائے, تو یہ تو ایسا ہے جس طرح گھر کو آگ لگ جائے, سب کچھ جل گیا, لیکن احساس تو آپ کو تب ہوگا. فصوف ترى اذن كشف الغبار فرس تحت رجلك ام حمار, عربی جو اشعار میں کہہ دیا فصوف ترى اذن كشف الغبار, جب گرت بیٹھ جائے گی تو پھر آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ آپ گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پر, ابھی تو کسی چیز پر سوار ہے لیکن دھند کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کس چیز پر سوار ہوں. تو عربی کا شاعر اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ فصوف ترى اذن كشف الغبار فرس تحت رجلك ام حمار, کہ جب یہ دھند بیٹھ جائے گا پھر پتہ لگ جائے گا کہ آپ گدھے پہ سوار ہو رہے تھے یا گھوڑے پر سوار تھے. صحیح, علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی, فرمایا کہ یہ آنکھیں بند رہیں گی جب تک کھلی رہیں گی, یہ آنکھیں بند رہیں گی جب تک کھلی رہیں گی, اور یہ کھل جائیں گی جب بند ہو جائے گی. کیسی پیاری بات ہے, یہ کھل جائے گی جب بند ہو جائیں گی, جب آپ کے آنکھوں کے لیے اس دنیا کا جو دریچہ ہے وہ بند ہو جائے گا. صحیح, تو وہاں آگے والا دریچہ کھل جاتا ہے, یا سبحان اللہ, اور بالکل مزہ کی حالت میں کھل جاتا ہے. مزہ کی حالت جب روح نکلتی ہے تو وہاں وہ فرشتہ ماڈل دکھاتا رہتا ہے, جو موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو وہ ماڈل دکھاتا رہتا ہے, دیٹس یور پلیس, دیٹس یور پلیس, تو وہ مووی دکھاتا رہتا ہے. صحیح, کیا کرتا ہے مووی دکھاتا رہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آج میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا, ہاں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مووی کی دکھانے کے وقت آپ مردے پہ نظر رکھیے, جو مر رہا ہے اس پہ. حضرت سلمان نے روایت کی ہے کہ آپ مردے پہ نظر رکھیے, رشح جبینہ, اگر اس کے پیشانی پر معمولی پسینہ آ رہا ہے, پریشانی پر پسینہ آ رہا ہے, وہ ذرا فتح نہ ہو, اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو آ رہا ہے, ون تشرہ من خرو, اور اس کے یمت میں بھی اس طرح پھول رہے ہیں, پھول رہے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کو اللہ تعالیٰ مغفرت دے دے گا. یہ سمپلز ہیں, سائنس ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلا دی, آپ نے پک کر دیا کیا, رش حجبین, اگر یہاں پہ معمولی پسینہ آ رہا ہے, صحیح, وہ ذرا فتح نہ ہو, آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, ون تشرہ من خرو, اور اس کے متنے پھول رہے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فرحنا و ان غط غطیت بکر المخلوق, سبحان اللہ, و ان غط, حضور کی مثال بھی بڑی عجیب, حضور کی مثال, جو کنواری لڑکی سے آدمی شادی کرے اور جو لے لے تو زفاف ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیلۃ الزفاف, وہ فرسٹ نائٹ, اور فرسٹ نائٹ میں جو سیکسوئل انٹرکورس ہوتا ہے, ہنی مون, تو ہنی مون کو ابھی تک یاد ہے, زندہ ہے, تو ہنی مون کی رات, اور پتا ہے کہ آپ تو ٹیسٹ لے رہے تھے لیکن اس غریب کی کیا حالت ہو رہی تھی, اسے کہتے ہیں بالکل مخلوق, کہ اسے کیا تکلیف ہو رہی تھی جب بکارت کا پردہ ٹوٹ جاتا ہے سیکسوئل انٹرکورس سے, اسے تو اتنی سخت تکلیف ہو جاتی ہے. صحیح, تو آگ بنا دیا حضرت ابوبکر نے اپنے آخری وقت میں حضرت عمر کو, یعنی آپ بنا دیا تھا, تو اگر میں کروں تو میرے لیے جائز اس لیے کہ پریسیڈنس موجود ہے, حضرت ابوبکر نے کہ کر دیا تھا, اور ابوبکر مجھ سے زیادہ بہتر آدمی تھے. صحیح, اور اگر میں کسی کو ولی عہد نہ مقرر کروں, فقط ترک من هو خیر منی و منا, تو یہ ولی عہد کو مقرر نہ کرنا یہ اس شخصیت نے کر دیا تھا جو سارے انسانوں سے افضل ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں تو تقیہ کی کوئی بات نہیں تھی, وہاں تو وہ خلیفہ بھی تھے, ابھی مر بھی رہے تھے, اللہ کے پاس جا رہے تھے, وہ کہہ جاتے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا لیکن لوگوں نے بزور مجھ سے چھین لیا, لوگوں نے, اس نے کہہ دیا کہ اگر میں ولی عہد نہ مقرر کروں تو پھر بھی پریسیڈنس موجود ہے حضور پاک کا, کہ حضور نے اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں مقرر کیا تھا. باتیں میں آگے, اب خلیفہ کے صفات کیا ہونے چاہیے, خلیفہ کے صفات کہاں نے مختلف آیات و احادیث سے نقل کر دیے ہیں, اور یہ صفات شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک اتفاقی ہیں, شیعہ اس کے ساتھ مزید کچھ ایڈ کرتے ہیں. تو اتفاقی صفات ایک ہی کہ مسلمان, شیعہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ مسلمان ہوگا, وہ تو مسلمان کہتے ہیں, معصوم کہتے ہیں کہ مسلمان ہو, اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہو. دوسرا وہ عدل ہو, عدل مین جسٹ اینڈ سٹیبل, ناٹ اونلی جسٹ اینڈ ناٹ اونلی سٹیبل, جسٹ اینڈ سٹیبل. جب عدل کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں, جسٹ اینڈ سٹیبل. تیسرا احکام شرعیہ کا مجتہد ہو, اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو. ہوتا مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ کا مالک ہو. اگر خلیفہ اور کمزور اور فیصلہ نہیں کر سکتا تو معاملات تو سارے بگڑ جائیں گے, نہیں بگڑیں گے. مضبوط قوت ارادی اور پھر قوت فیصلہ کا مالک ہو. نمبر پانچ فوجی تشکیلات اور جنگی مہارت کا حامل ہو, جنرل صاحب جو آئے ہیں. اور سکتا ہاں کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوج کا سپریم کمانڈر, تو سپریم کمانڈر جس طرح ہمارے مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, صحیح. اصل میں سپریم کمانڈر پاکستانی آئین کے حوالے سے وزیر اعظم نہیں ہوتا, کون ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, اسے آدمی کے کچھ پتہ نہیں ہوتا. اچھا سلیم الاعضاء, سلیم الاعضاء مین فزیکلی اور مینٹلی وہ ٹھیک ٹھاک ہو. اگر ایسی کسی لیے کوئی لنگڑا ڈوڑا ہو تو لوگ تو ڈرامے کریں گے, نہیں کریں گے. اور اندھا ہو, اور ساتویں صفت, ساتویں صفت یہ کہ وہ مرد ہو. کیا ہو؟ ہاں مار پڑے تھوڑے ہے نا, مرد ہو, مرد یعنی مرد ہو, یہ نہیں کہ مرد ہو. تو کہتے ہو دونوں رو پڑے, ایک پر تو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ یہ مرد تھوڑے سے. ان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ انتخاب ان کا کریں گے اہل حل و عقد. اہل حل و حل کا معنی ہے کھولنا, عقد کا معنی ہے باندھنا. اہل حل و عقد کا معنی ہے کھولنے اور باندھنے والے. تو ان میں دو خصوصیات ہونی چاہیے, ایک یہ کہ ایسے لوگ ہیں جسے کہتے ہیں اوپینین میکر. کیا کہنے والے؟ اوپینین میکر. کہ اوپینین میکر ہوں وہ لوگ, انتخاب کرنے کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ اوپینین میکر کو, جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, اوپینین میکر ہوں ایک. اور دوسری بات یہ کہ وہ گتیاں سلجھانے والے لوگ, گتیاں سلجھانے والے لوگ, الجھانے والے نہ ہوں. وہ تو انتخاب کریں گے خلیفہ کی, اور پھر اپروول اور ویریفیکیشن ساری امت کر جائے گی سے ریفرنڈم کے حوالے سے. انتخاب تو وہ کر جائیں گے لیکن پھر اپروول ضروری ہے کس سے؟ امت سے, ریفرنڈم کے حوالے سے. اسے کہتے ہیں بیعت عام. کیا کہتے ہیں؟ بیعت عام, جس طرح سارے خلفاء کا ہوا بیعت عام. ویریفیکیشن پر وہاں سے ہوتی ہے, حل عقد تو انتخاب کر جاتے ہیں لیکن پھر وہ ریفائی کرتے ہیں کون؟ پوری امت. ریفرنڈم کروا دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اتفاق ہے. یہ خلیفہ اپنے لیے شورا کا انتخاب کرے گا. کیونکہ شورا قرآن کا حکم ہے, اللہ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ امرهم شورا بینهم, ان کے معاملات شورائیت پر طے ہوتے ہیں. حضور السلام صلی اللہ نے کہ جو شاور ہوں فی الامر, اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے رہیں, مشورہ لیتے رہیں اور مشورہ دیتے رہیں. شاور کا معنی مشورہ لینا دینا, دونوں مراد. اور فرمایا فیضا آدم تھا فتوکل قال اللہ, جو مشورے کے پس منظر میں آپ کسی نتیجے تک جا پہنچے تو اللہ کا نام لے کر وہ کام شروع کریں. لیکن میں نے کہہ دیا کہ مشورہ لینا دینا صرف ان معاملات میں جہاں پہ وحی نہ ہو, کیونکہ وحی کی موجودگی میں کسی مشورے کی کوئی تصور نہیں ہوتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی فرمایا کہ اذا کان امراؤکم خیارکم، جب آپ کے حکمران وہ آپ میں سے بہتر لوگ ہوں، وہ اغنیاؤکم سمحاؤکم اور آپ کے مالدار وہ سخی لوگ ہوں، وہ امرکم شورا بینکم اور آپ کے معاملات وہ شورائیت پہ مرتب ہوں، فزار الارض خیر لکم من بطنہا، پھر زمین جنت کی مسیل ہے، زمین پر رہنا یہ آپ کے لیے وسیع جنت کی زندگی. تو حدیث میں آیا ہے دوسری حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا استرشد العاقل ترشد والا فتندم، عقل مند آدمی سے مشورے لیا کریں تاکہ آپ کے لیے راستہ کھل جائے، بغیر مشورے کے کام کرو گے تو نتیجہ ندامت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور جب اللہ کے نبی مشورے کیا کرتے تھے تو اور کون ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر مشورۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی زندگی میں مشورے کے اعتبار سے رسول پاک سے زیادہ مشورہ کرنے والا اور لینے اور دینے والا نہیں دیکھا. یہ حضور ایسی شخصیت تھی حضور کی کہ اپنے صحابہ سے مشورے زیادہ کرتے تھے. شورا کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک بڑی تفسیر لکھی 10 جلدوں میں، تفسیر مظہری اس کا نام ہے عربی میں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے علامہ ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر، تفسیر مظہری، کیونکہ اس کے پیر مرشد تھے حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمہ اللہ، مرزا مظہر جانی جانان رحمت اللہ علیہ، صوفیہ میں جانی جانان پہ مشہور تھا نام تھا اس کا مرزا مظہر، تو اس نے اپنے شیخ کے نام پر تفسیر لکھی، تفسیر مظہری، اپنے نام پر نہیں لکھی، تفسیر اس نے لکھی لیکن کس کے نام پر؟ شیخ کے نام پر، تفسیر مظہری مرزا مظہر کے نام پر. اور احکام کے حوالے سے بڑی اچھی تفسیر ہے، زبردست فقہی بحث کرتا ہے وہ. اس نے شورا کی ڈیفینیشن کر دی ہے کہ بار بار تفکر اور غور و خوض کے بعد، بار بار تفکر اور غور و خوض کے بعد کئی سارے لوگ جس نتیجے پر پہنچے اسے کہتے مشاورہ. اسے کیا کہتے؟ مشاورہ. یعنی کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ایشو لے آتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو تاروں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ڈسکشن کے پس منظر میں جو آرا سامنے آتی ہے، آرا کے پس منظر میں جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشاورہ. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ مشاورہ. حضرت ابوبکر اپنے زمانے میں شورا کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے، اور حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے شورا کونسل میں خواتین کو بھی نمائندگی تھی، لیکن وہ اجلاس میں باقاعدہ شامل نہ ہوتے، ان کے پاس ایجنڈا بھجوا دیا جاتا، کیونکہ مکس گیدرن کے وہ قائل نہیں تھے، مکس گیدرن کے وہ نہیں تھے قائل، تو ان کے پاس ایجنڈا بھجوا دیا جاتا کہ اس ایشو پر اپنی رائے بھجوائیں، اس ایشو پر آپ اپنی رائے بھجوائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر دار ارقم، یہ مشورے کا مرکز تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لیے دو شورائیں رکھی تھی، ایک کو کہتے تھے وہ شورا خاص اور دوسرے کو وہ کہتے تھے شورا عام. شورا عام تو عام اہل مدینہ کی ہوتی، اگر مسئلہ عمومی نوعیت کا ہوتا تو منادی ہو جاتی کہ سارے جمع ہو جائیں جنت البقیع کے قریب میدان میں، ایک عام عمومی مشورہ ہے جنرل کونسل جسے ہمارے چودھری اسلم صاحب اور چودھری فاضل جنہیں جنرل کونسل کا اجلاس کہتے ہیں، صحیح؟ تو ایک ہوتا ہے جنرل کونسل اور ایک ہوتا تھا ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر یا شورا خاص. یہ ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اصطلاحات یہاں والے استعمال کرنی. شورا خاص تو اس میں میجر صحابہ ہوا کرتے تھے، صحابہ، اور حضرت عمر نے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس میں مجھے آپ کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کہیں شام گئے ہوں گے پتہ نہیں کہاں گئے ہوں گے, آپ اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتے. تو جب ان میں سے کوئی باہر جاتا تو حضرت عمر کے پاس جا پہنچ کہ میں فلاں جگہ جانا کا ارادہ ہے, میرا کنٹیکٹ نمبر یہی ہے, اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا, میرا کنٹیکٹ ٹیلیفون نمبر یہی ہے, یہ میرا فیکس نمبر ہے, یہ انٹرنیٹ ہے, اسی پر مجھے ای میل آ سکتا ہے, اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ مجھے وہاں کانٹیکٹ کر دیں. پر تم آگے اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مشورے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے, اور کبار صحابہ یہ ان تینوں خلفاء کے ساتھ شورا کے ممبر تھے. حضرت علی, عبداللہ ابن مسعود, عبد الرحمن ابن عوف, حضرت ابو عبیدہ, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, اس قسم کے بڑے بڑے لوگ شامل تھے. اوکے, آئینی اعتبار سے ان خلفاء کو یہ حق تھا کہ شورا کے فیصلے کو اوور رائڈ کر دیں یا سپرسیڈ کر دیں, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور یہ حق آئین میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار خلیفہ کو تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو شورا سے آگے کے ہوتے ہیں. شورا کی رائے کچھ اور ہوتی ہے, اور وہاں خلیفہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں کون سا قدم لے لینا ہے. صحیح ہے, تو آئین میں یہ شک موجود تھی, لیکن ان تینوں خلفاء کے زمانے میں کسی ایک خلیفہ نے کبھی شورا کے فیصلے کو سپرسیڈ نہیں کیا. بات دن میں آ گئی, کیونکہ ضرورت نہیں آئی. اگر ضرورت آئے تھی وہ کھڑ جاتے, یہ نہیں اس طرح وہ ہمارے کمانڈوں نے کہہ دی کہ بھائی ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم پاکستان کی بلائی چاہتے ہیں. اور انہوں نے تو جیلوں کو فارغ کر کے ہزاروں لوگوں کو نکالا, جن کے تین مہینے اور دو مہینے اور ایک مہینے اور یہ رہے تھے, ہزاروں لوگوں کو نکالا کہ 16 نومبر کے بیچ جیلوں کی ضرورت ہے, وہاں کی صفائی کر دو بس. وہ جو ہے بڑے بڑے ان مہمان بڑے بڑے آ رہے ہیں, ہاں شاہی مہمان آ رہے ہیں جنہوں نے قوم کو لوٹا, خدا کرے ہو جائے, ذرا جیل کی ہوا کھانی پڑے. اب انہوں نے رابطے شروع کر دیے کہ ہمیں بالاقساط ادا کرنا. اس نے کہا اقساط نہیں, جو بھی ڈیو ہے وہ اپنے داخل کرنا ہوگا, جو بھی ڈیو ہے وہ اپنے داخل. تو وہ کہتے ہیں ہماری پراپرٹی سے تو وہ پورے نہیں ہوتے. انہوں نے کہا ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ پراپرٹی وچ یو ہیو ہیئر ان پاکستان, آئی ایم ٹاکنگ دیئر ان سوئس بینک, ادر وائز یو ول بی دیئر ان جیل. آئیں گے سر جیل میں تو نہیں جانا, بولے آئیں گے. آئے اخبار میں پوری تفصیل آئی تھی کہ سورہ نحل جو ہے وہ اس کا ہے بے نظیر کا, اصل زرداری کا, اس کی ایک ڈیٹیل آئی ہے, اور رائے بن محل کی ایک ڈیٹیل آئی ہے کہ بگیاں کتنی ہیں, مختلف قسم کے اونٹ ہیں اس میں, گھوڑے ہیں, مختلف قسم کے پتہ نہیں کیا کچھ ہیں, اور کہتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں سفیدہ کیا کس درخت کو کہتے ہیں, اچھا نہیں کہ خوشبو پھیل جاتی ہے اس کی, سندل. آج سندل کو سفیدہ کہتے ہیں, ٹھیک. میں بھی یہ سمجھ آیا تھا کہ خوشبو تو صرف سندل میں ہوتی ہے. اچھا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں, اور پتہ نہیں اللہ نہ فرمائے مغل شہنشاہوں کے پاس بھی ایسا نہیں, لیکن ابھی دیوبند میں چلے جائیں گے سر. اب یہ تینوں صحابہ کہ بار صحابہ کو اپنے ساتھ رکھتے مشورے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا جس کی مخالفت بھی ہوئی لیکن اس نے کر دیا, اور اس کا اپنا پلی تھا, اور وہ پلی یہ تھا کہ اب مملکت وسیع ہو گئی ہے, اینڈ مدینہ از نو مور ان دی میڈل آف دی اسٹیٹ. تو اس نے ٹرانسفر کر دیا کیپیٹل اور دار الخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ. کہاں؟ کوفہ. بڑے بڑے صحابہ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, انہوں نے مخالفت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, نبی کی مدینہ کی اپنی ایک برکت ہے, اور فرمایا کہ اس مدینہ سے نکلو گے تو یہ ایسا ہے جس طرح آدمی اپنے سے کوئی کور اتارے یا شیلڈ اتارے, اپنے سے کور اتارے شیلڈ اتارے فتنے آ جائیں گے. لیکن حضرت علی نے ایک فیصلہ لے لیا, کچھ صحابہ تو اس کے ساتھ چلے گئے جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے, کچھ صحابہ مدینہ میں رہے اور کچھ عازم مکہ ہو گئے. کہ جب مکہ کیپیٹل نہیں رہا, مکہ کیپیٹل, اور ہمارے مشورے کی ضرورت نہیں رہی, تو ہم جاتے ہیں حرم کے پاس واپس اپنے گاؤں, تو کچھ مکہ معظمہ چلے گئے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شورائیت کی وہ کیفیت نہیں رہی جو اگلے تین خلفاء کے زمانے میں رہی تھی, اس لیے کہ صحابہ ڈسپرس ہو گئے. صاحب ہاں ڈسپرس ہو گئے, تقسیم ہو گئے. باہر تک غیر شورائیت کا جو مد سے تصور تھا وہ اگر پہلی کے نزدیک بھی تھا وہ تو غیر شورا کی, جو بھی اس کی شورا تھی وہاں جو اویلیبل صاحب آتے تو ان کی شورا تشکیل بھی اور انہیں سے مشورہ لیتے رہے. اور تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو استخلفت احدا من غیر مشورہ لاستخلفت ابن ام عبد. فرمایا کہ اگر میں کسی کو مشورے کے بغیر خلیفہ بنانا چاہتا, لیکن کسی کو مشورے کے بغیر خلیفہ بنانا چاہتا تو میں عبداللہ ابن مسعود کو خلیفہ بنا دیتا. لیکن میں نے کہہ دیا کہ حضور نے اس کے متعلق کہہ دیا تھا افقہ ابن مسعود, کہ وہ فقیہ ہے, وہ لیجسلیشن کو جانتا ہے. جیرت میں اب اہل شورا یہ کون ہوں گے؟ تو اس میں تین قسم کے لوگ ہوں گے. ایک اہل حل و عقد, وہ جو امام کا انتخاب کرتے ہیں, وہ جو امام کا انتخاب کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. ایک تو وہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں, لوگوں کو پرسویر کر سکتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں بات ڈال سکتے ہیں. مینز دے آر چیف آف دیئر اون ٹرائب اینڈ دی ٹرائب ہیز نتھنگ بٹ ٹو فالو. امیر صاحب کو فالو کر دیتے ہیں تو امیر صاحب اس فرام علی حل عقد سبجیکٹ ٹو, اگر اس کا کوئی اوپینین بھی ہو. ہمارا جسے وڈیرے نہیں, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی. دوسرے ہوتے ہیں اہل شورا. اہل شورا یہ تو اہل حل و عقد نہیں ہوتے لیکن اوپینین ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, معاشرے میں ان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ لوگ انہیں فالو کر لیں, لیکن رائے دینے کے حوالے سے وہ پکے رائے کے حامل ہوتے ہیں. اور تیسرے کہتے ہیں اہل اجتہاد. اہل اجتہاد کا معنی مختلف میدانوں کے ماہرین, مختلف میدانوں کے ماہرین. یعنی مثلا یہ ہے میڈیکل فیلڈ کا ماہر, یہ انجینئرنگ کا ماہر, یہ مائکروسافٹ کا ماہر, یہ فلاں کا ماہر, یہ فلاں کا ماہر. صحیح, انہیں تیسرا ٹرائب ہوتے ہیں, لوگ کسی اوپینین کے مالک ہوتے ہیں, اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں. ان تین طبقات پر مشتمل شورا, اس کو کہتا ہے شورا للخلافہ, خلافت کے لیے, خلیفہ کے لیے شورا. اب اہل حل و عقد اور اہل اجتہاد تو معلوم ہے کہ اہل حل و عقد وہ ہیں جن میں دو صفات ہیں, وہ مینز ایک کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہوں, کمیونٹی ان کو فالو کر رہی ہو, اور وہ صحیح اور صائب رائے دے سکتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں اہل اجتہاد جو فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, ڈاکٹر عبد القدیر فار ایگزامپل. لیکن اہل شورا کون ہوں گے؟ تو اہل شورا کے لیے علماء نے شرائط مقرر کیے ہیں. ایک یہ, آپ کے اس نے ٹک کر دی, ایک یہ کہ وہ فطری طور پر فکر و عقل کے مالک ہوں, اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر و عقل سے نوازا, اور عملی طور پر وسیع تجربہ رکھتے ہوں. فطری طور پر عقل رکھتے ہیں اور عملی طور پر تجربہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ بغیر تجربہ کے عقل وہ کسی کام کا نہیں, اور بغیر عقل کے تجربہ وہ بھی اللہ رحم فرمائے. اتنی صفت تو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے متقی ہوں. پھر تو عمر نے فرمایا واستشر فی دینک الذین یخشون اللہ, آپ نے اپنے معاملات میں اس آدمی سے مشورہ لینا ہے دینی معاملات میں جو اللہ سے کم از کم ڈرتا تو ہو. یہ آدمی اللہ سے نہ ڈرے گا آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ آدمی اللہ سے نہ ڈرے تو کہے کہ چلو کل ہمارا مشورہ ہے لاس ویگس جانا ہے, تو لاس ویگس کا مشورہ دے دے گا. اتنی صفت تو وہ آدمی غم اور وریز سے آزاد ہو, ڈپریشن کا شکار نہ ہو. اگر آدمی ڈپریشن کا شکار ہو خاک آپ کو مشورہ دے گا؟ ٹھیک ہے کسی زمانے میں ٹھیک ٹھاک تھا, آپ کو ڈپریشن کا مریض سٹریس میں رہتا ہے. چوتھی صفت لوگوں میں اور کمیونٹی میں بھی محبوبیت رکھتا ہے, لوگ اسے چاہتے ہوں. اور پانچویں صفت کہ جس چیز میں اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اسی میں اس کا کوئی ذاتی غرض اور ذائقہ فائدہ مد نظر نہیں. تمہارا بڑا غرق ہو گیا اس حوالے سے کہ سارے کارخانہ دار ہیں, حکومت کو جو مشورے دیتے ہیں وہ پائے اپنے فائدے کے لیے, مقصد ان کا اپنا جو ہے نا کارخانہ کا ایک دوسرا وہ لگانا ہے وہاں ایک دوسری فاؤنڈری, تو وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کریں گے جی. اب وہ جو اس کا وہ بک کیپر اٹھا دیا, اس کا اتفاق کا بک کیپر اسے وزیر خزانہ بنا دیا, تو بک کیپر وزیر خزانہ نے کون سے مشورے دینے تھے جس سے میاں صاحب کا کاروبار چمک اٹھے. خلیفہ کے حقوق اور واجبات, یہ دوسرا چیپٹر ہے, خلیفہ کے حقوق اور واجبات, اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. خلیفہ کیا کرے گا؟ کارخانے بناتا رہے گا؟ حقوق اور واجبات. امام ماوردی رحمت اللہ علیہ جو علم سیاسیات کے امام ہیں, اس کی کتاب ہے احکام السلطانیہ, کتاب ہے کیا اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ, مغرب میں بڑی مشہور ہے وہ کتاب, امام ماوردی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام السلطانیہ, بالکل سیاسیات کے امام ہیں, ہم اسے علامہ ماوردی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, ہاں یعنی مغرب کے پولیٹیکل سائنس کو آپ اٹھائیں, میں تو پولیٹیکل سائنس سے سمجھ رہا ہوں صحیح, تو مغرب کے پولیٹیکل سائنس کو آپ اٹھائیں, دیئر از نتنگ نیو ان دی پولیٹیکل سائنس گیون بائی دی مغرب, دا کنسپٹ گیون بائی دا مغرب, انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے بیسک کنسپٹ لے لیا تو یہاں پہ ذرا موڑ دیا, یعنی لے کے یہاں پہ مصیبت وہاں کر دی کہ یہاں پہ موڑ دیا, پھر ایک بات وہاں پہ لے لی تو یہاں تھوڑا سوڑا موڑ دیا. Otherwise, you will find all the things mentioned there in Al-Ahkam al-Sultani of Abu al-Hasan al-Mawardi or Tafsirat al-Hukam or Allama ibn Farhoun. Tafsirat al-Hukam of Allama ibn Farhoun. He is a very good man, Allama ibn Farhoun. He has written Tafsirat al-Hukam. حقوق کے حوالے, واجبات کے حوالے سے, ڈیوٹیز کے حوالے سے, خلیفہ کی بنیادی ڈیوٹی دین کی حفاظت, کیونکہ وہ آیا دین کے نام پر ہے, خلیفہ تو تب ہے کہ آیا دین کے نام پر ہے, تو جو جس چیز کے اساس پہ آیا کم از کم اسے تو اسٹیبلش کرے, تو دین کی حفاظت اور اقامت. دوسری چیز اقامت عادل, کیونکہ وہ اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو برقرار رکھنا چاہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم, حکومت ریاست, حکومت اور ریاست یبقى مع الکفر, کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا. حضرت علی نے بڑے تجربے کی بات کی, کمالی بات کی, دیکھیے اب یہ جو ریاست ہے یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ کفر کی ہے اسلام کی؟ کفر کی ہے لیکن رہ رہے ہیں, کیوں رہ رہے ہیں؟ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ دے آر ڈوئنگ آدل, ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ریلیٹولی ٹو اور کنٹری دے آر ڈوئنگ آدل, دیئر فور دے آر اسٹیبل. صحیح, اگر تیری نے اس لیے فرمایا کہ حکومت اور ریاست کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس کا بیڑا غرق ہونا ہے, اس حکومت کا بھی بیڑا غرق ہونا ہے اور ریاست کا بھی. تیسری چیز مملکت کو تحفظ دینا, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, انسانوں میں کچھ درندے صفات لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, مال پر, جان پر, سب کچھ ان کو کنٹرول کر رہا ہوگا تاکہ امن نصیب ہو. اور چاہتا فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے خلیفہ نے معاشی طور پر چار شعبوں کو ڈیولپ کرنا ہے. کتنے شعبوں کو؟ چار شعبوں کو. ایک ایگریکلچر, دوسرا ڈیری اینڈ پولٹری, اور تیسرا صنعت انڈسٹریز, اور چوتھی بزنس. اسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول مقاصد, چار چیزوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اصول مقاصد. دیز آر دی فور بیسک تھنگ. اس زمانے میں یہ لوگ کتنے بڑے لوگ ہیں, تو یہ سب کیا خیال ہے؟ کبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے سب کچھ چھڑایا ہے، چھڑایا کہ نہیں؟ ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ تو اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں، مملکت سے خاتمہ ہو جائے گا بھوک کا، اور بھوک نہ ہو تو فساد نہیں ہوتا، پھر یہ فساد پیدا ہوتا ہے کس چیز؟ بھوک. ذرا نکالیں اس کے لیے تائید. اللہ کریم بھوک اور خوف دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ خوف وہاں ہوتا ہے جہاں پہ بھوک ہوتا ہے، جہاں پہ خوف ہو بدمنی ہو تو ایک بیچ کے وہاں بھوک ہے معاشرہ میں. سورہ بقرہ نکالیں آیت نمبر 152، آیت نمبر 155 سورہ بقرہ نکال لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف خوف اور جوع ہنگر، تو یہ دونوں اللہ نے اس لیے ایک ساتھ ذکر کر دیے کہ یہ ریلیٹڈ ہیں دوسرے کے ساتھ، یہ ریلیٹڈ. جہاں خوف ہو تو آپ قسم اٹھا کے کہیں کہ اس معاشرے میں بھوک ہے، اور جہاں بھوک ہو تو آپ کہیں یہاں امن ہو نہیں سکتا، انسان کے نظر کے خلاف ہے، وہاں نہیں امن ہو سکتا. اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ خوف اور جوع ہنگر دونوں کو، فیئر اینڈ ہنگر دونوں کو ایک ساتھ پکتی کر دیا، یہ ریلیٹڈ ہے. سورہ نحل مطلب ہمارا سبق ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو ایک دو صفحے آگے ہیں ہمارے سبق سے، ایک دو صفحے پیچھے رہ گیا ہے. آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْقَرْيَةَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْقَرْيَةَ، اور بنا دیا اللہ تعالی نے مثلا قَرْيَةً، عبرت قَرْيَةً، اس شہر کو. اللہ کریم نے عبرت کا نمونہ بنا دیا، کس کو؟ اس شہر کو. كَانَتْ آمِنَةً، پر امن شہر تھا. مُطْمَئِنَّةً، جس کے لوگ سیٹسفائیڈ تھے. کیسے؟ یہ پیچھے بات بڑی عجیب ہے کہ یہ امن اور اطمینان کہاں آتا ہے؟ یاتی رزقہا من کل مکان غدا، انہی کے پاس ان کے پروویژن اور ضروریات ہر جانب سے آتے رہے. غلط لوگ تھے، غلط لوگ تھے سب کے سب، بھوک نہیں تھا تو امن بھی تھا اطمینان بھی تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے میرے نبی اور میرے قرآن کو جھٹلایا. فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں ہنگر اور فیئر میں مبتلا کر دیا، ہنگر اور فیئر میں انہوں. تو ہنگر میں بھوکے مبتلا ہوتے ہیں اور فیئر میں مالدار مبتلا ہو جاتے ہیں، صحیح؟ بھوک میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ غریب. بھوک میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ اور اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وڈیرا صاحب گھر میں آرام سے نہیں سو سکیں گے، تو سو سکے گا، اس کے بچے کو اٹھانا ہے، اٹھانا ہے ہاں، اس کے بچے کو اٹھانا ہے، 2 لاکھ بھجوائے، 10 لاکھ بھجوائے، صحیح؟ کارخانہ دار صاحب وہ آرام سے نہیں سو سکے گا، آرام سے نہیں سو، اس کے بچے کو اٹھانا ہے، اور بس چلے تو اس کی بیوی کو اٹھانا ہے کہ عزت معبود ہے تو اتنے پیسے بھجوائے. اللہ کریم فرماتے ہیں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لباس الجوع والخوف. آپ ذرا سورہ قریش نکالیں، تیس میں پڑھیں، ایلاف قریش، ایلاف اس وجہ سے کہ ہم نے عادی بنا دیا تھا قریش کو. سنائیں، ایلاف قریش، غادی بنا دیا تھا ہم نے قریش کو، ایلاف ہم نے غادی بنا دیا تھا ان کو، رحلت الشتاء والصیف، دو سیزنز کے سفر کا، تجارتی سفر وہ کرتے تھے، شام جاتے تھے سیریا گرمیوں میں، اور یمن جاتے تھے سردیوں میں، اور لوگ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، یہ بیت اللہ کے گارڈینز اور کسٹوڈینز ہیں، تو ان کو احترام دے رہے، حالانکہ لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے بیت اللہ کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس طرح پروٹیکٹ کر دیا تھا. اب جب میرے نبی آئے تو چاہیے کیا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, چاہیے جی تھا کہ وہ بندگی کرتے اس پروردگار کے جو اس بیت اللہ کا مالک ہے. الَّذِي, وہ پروردگار, اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ, بس کوئی دو الفاظ ذکر کر دیا, اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, جس نے ان کو ہنگر سے محفوظ کر دیا تھا, وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, اور انہیں خوف سے, فیئر اور ڈینجر سے محفوظ کر دیا. تو ریلیٹڈ, اینڈ دیٹ از دی کنسپٹ آف سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ضروریات زندگی ہر انڈیویجل کو فراہم ہو, اور جب ہر انڈیویجل کو ضروریات زندگی فراہم ہو تو وہاں پہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی. آپ دن بھاگ لیں دن بھاگ لیں تو شریعت اسلامیہ اسلامک اسٹیٹ کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے. تو خلیفہ کے واجبات مملکت کو تحفظ اور امن دینا, چیز حدود اللہ کا قیام, حدود اللہ کا قیام, کہ جب وہ ان چیزوں کو ڈیولپ کر لیں, بھائی آپ پھر چوری کیوں کرتے ہیں؟ چلو ہاتھ کاٹتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ چلو ہاتھ کاٹتے. اب آدمی کے بچے بھی کیوں مر رہے ہیں؟ واٹس اباؤٹ وائی ہی ہیز ڈن سو, اسے نہیں دیکھا جا سکتا. یا تو اس نے اپنے پہ تیل چڑکاؤ کر اپنے کو آگ لگانا ہے, یا پھر اس نے کسی اور کا بیڑا غرق کرنا ہے. ابھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قحط کے زمانے میں یہ چوری کی سزا کو سسپینڈ کر دیا تھا. جب قحط آگیا حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ, اس نے چوری کی سزا کو سسپینڈ کر دیا تھا. نو کٹ آف ہینڈ, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, جس کو جو کچھ بھی مل جائے اٹھا دیتا ہے, جو کچھ بھی مل جائے اٹھا دیتا ہے. اس نے کہا یہ سارے مملکت کے ہاتھ کٹ جائیں گے. صاحب جب خلیفہ نے اسٹیبلش کر دیا اور آدمی کر دیں تو آئے آپ کو یہ سزا, آپ کو یہ سزا, آپ کو یہ سزا. پانچویں چیز تحادات کا تحفظ, ٹو پروٹیکٹ دا باؤنڈریز آف اسلامک اسٹیٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحدات کے تحفظ کے حوالے سے فرمایا, ربات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اسلامی ریاست کے سرحد کی چوکی داری ایک رات اگر آدمی کرے تو اخروی اعتبار سے اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا کہ اس دنیا سے بہت زیادہ. ربات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. آپ اب بھی جائیں, یہ ہمارے جو راولپنڈی کی کینٹ ہے نا, راولپنڈی کینٹ, اس کا جو ہے ایم ایچ ہاسپٹل, تو اسی کے ساتھ کینٹ ہے نا, تو کینٹ کے مین دروازے پر یہ حدیث لکھی ہوئی, ربات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. کیونکہ ہم یہ قرآن حدیث سارے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں, کہ نہیں استعمال کرتے, صحیح ہے؟ ہمارا موٹو ہوتا ہے وہاں ایمان تقوی, فوج کا موٹو کچھ اور ہوتا ہے, ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. فوج کا بھی موٹو ہے پاکستانی فوج, ایمان تقوی اور جہاد. اس لیے وہاں ہمارے ایک مذہبی جنونی لیڈر ہیں پاکستان میں, یہ 24 سالوں سے خوب جانتے ہیں, وہ روزانہ بیان دے دیتا ہے. اس نے کہا کہ وہ کتوں کو اٹھانے والے ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا موٹو ہے, کتے کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ مصطفیٰ کمال کو آئیڈیا کہہ رہے ہیں. یہ پاکستانی فوج کا تو موٹو ہے ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. آپ کتے اٹھائے ہوئے ہیں, رب نے پھر کہہ دیا ہاں اگر امریکہ اور مغرب کی نظروں سے اپنے کو بچانے کے لیے آپ نے کیا تو پھر ٹھیک کیا آپ نے. کیونکہ پہلے دن یہ ٹی وی پر آ گئے کمانڈو کی ورن میں, کیونکہ بیسیکلی ہی اسٹرانگ کمانڈو, یو نو صاحب, اس بیسیکلی کمانڈو, وہ تو اس کیا کہتے ہیں اس کیڈر سے ہے نا, کمانڈو کیڈر سے, تو کمانڈو کی وردی تو مغرب سے زبردست ہنگامہ ہو گیا, صحیح. تو دوسرے دن اس نے مصطفیٰ کمال کو آئیڈیا کرا دیا اور کتے اٹھائے, دو کتے اٹھائے. تو وہ جو جنونی لیڈر ہے وہ بڑا عجیب ہے, اس نے کہا کہ پیرو نے کہا کہ آدمی ہمارے کام کا ہے, اتنا فنڈامنٹلسٹ نہیں, اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں, کیونکہ کتے بھی اٹھاتا ہے, ہاں دو کتے اٹھائے. ذمہ داری, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والوں سے جہاد, یہ خلیفہ کی ذمہ داری. سورہ بقرہ ایت نمبر 190, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور فائٹ کرو اللہ تعالی کے راستے میں ان لوگوں سے, یقاتلونکم, جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. یو شوڈ ناٹ امپوز فائٹ کسی قوم کا, نہیں, ان سے لڑنا ہے جو آپ سے ذرا ذرا سے یہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. ایک, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. آپ ٹرانسگریشن اور وائلیشن نہ کریں. آپ ٹرانسگریشن اینڈ وائلیشن ان اے سینس کہ وداؤٹ اینی جسٹ کاز وائی یو آر گوئنگ ٹو فائٹ اے نیشن؟ کوئی ہے, کوئی بیس بنتا ہے نہیں, کچھ نہیں, کیوں لڑتے ہیں؟ ولا تعتدوا. اور دوسرا معنی, ولا تعتدوا, وائلیشن اور ٹرانسگریشن نہ کریں, ان اے سینس کہ جب فائٹ آپ نے شروع کر دی تو مسلمانوں کے فائٹ کے بھی کچھ لمٹس ہوتے ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں کہ درندگی کا مظاہرہ کرنا ہے, درندگی کی مظاہرہ نہیں کرنا, کسی نے سرنڈر ہونا ہے بس فائٹ از گون, کسی نے ریکانسیلیشن کی اپیل کی فائٹ از گون, کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا فائٹ از گون. بڑا کہتا بھی ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ کریم نے فرمایا وائلیشن کی تو پھر میں نے مجھے پسند نہیں. آگے جائیں آپ 193, فائٹر سے فائٹ کریں, آیت نمبر 193, اسی کے دو تین آیت کے بعد ہے. قاتلوا حتی لا تکون فتنہ, وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ, اور فائٹ کرو جب شروع کر دیا تو قاتلوا قتال کر دو ان کے ساتھ, حتی لا تکون فتنہ, تا آنکھ سازش کا خاتمہ ہو جائے. سازش کا خاتمہ ہو جائے, اور سازش میں سینس چرچل نے بڑی عجیب بات کہی تھی, اس نے کہی ونسٹن چرچل, اس نے کہہ دیا کہ ٹو کیپچر اے سٹی اور اے ہل ٹاپ, ٹو کیپچر a city or a hilltop, that is not a success. Success means to cut off the power of your enemy to fight again. Very fatte ki baat, akal bunda ki. Ye se nahi hota. وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور اللہ کا غلبہ آ جائے کہ ہاں ان لوگوں سے نہیں چلنا. یہ بس ایک بات جانتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ بھائی اللہ کا نام جو لے رہے ہیں ان سے چڑھنا نہیں, ان سے چڑھنا نہیں, یہ تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں پھر. صحیح, یہ پھر انہیں گھر چھوڑ کے آئے, پہنچایا گھر تک پھر چھوڑ کے آئے, راستے میں چھوڑ کہ یہ تو پھر گھر چھوڑ کے آتے ہیں, دیوانے ہیں. لیکن پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ فَإِنْ اِلْتَعُوا, اگر وہ سازش کرنے سے باز آئے, فَلَا عُدْوَانَا, تو ٹرانسگریشن اور وائلیشن کا کوئی تصور دین میں نہیں. جب وہ باز آئے فَلَا عُدْوَانَا, باز ختم. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, بس نہیں ہے کوئی عُدْوَان, وائلیشن اور ٹرانسگریشن مگر ان لوگوں کے حوالے سے جو سازش کرتے ہیں. ظلم کا معنی ہے سازش. اور آپ ذرا جائیں ایک نمبر 216 پر. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَكُرْهٌ لَكُمْ, کُتِبَ کا معنی اصل میں ہوتا ہے پرسکرائب, انگریزی میں اس کا اچھا ترجمہ ہوتا ہے پرسکرائب, اور پرسکرپشن اسی پرسکرائب سے ہے. ڈاکٹر جو نسخہ دے دیتا ہے وہ علاج کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ علاج کا ذریعہ. تو یہ کُتِبَ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا معنی کہ اللہ نسخہ دے رہا ہے کہ یہ میں علاج کے لیے آپ کو نسخہ دے رہا ہوں, کبھی پرسکرائب کر رہا ہے. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ, پرسکرائب کیا گیا ہے آپ کے اوپر الْقِتَالُ, فائٹ. وَكُرْهُ لَكُمْ, حالانکہ آپ کے طبیعت اس کو ڈس لائک کرتے ہیں. انسان کے بھی تو نہیں چاہتا بھائی کون اپنے آپ کو مروائے. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اور بسا اوقات آپ ڈس لائک کریں گے کسی چیز کو لیکن وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. وعسى ان تحبوا شيئا، اور بسا اوقات آپ پسند کریں گے کسی چیز کو وہ شر لکم، لیکن وہ برا ہوگا آپ کے لیے. تو جب اللہ فائٹ کا حکم دے دیتا ہے تو تبھی اعتبار سے آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، لیکن اس میں آپ کے لیے بہتری ہے. تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ فائٹ کرو، اور پیچھے کہہ دیا کہ ریزنگ نہ کرو. جب اللہ کا حکم آئے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بس یقیدہ رکھو کہ اللہ جانتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے. اب ایک علت ہو گیا کہ فائٹ کرو ان سے جو فائٹ کریں، دوسرا علت ہو گیا فائٹ کرو ان سے جو سازش کریں، فائٹ کرو ان سے جو سازش کریں، اور تیسرا کہ فائٹ کرو ان سے جو آپریشن کریں. یہ کیا کریں؟ جو آپریس کریں آپ کے فیلو مسلمز کو، جو آپریس کریں آپ کے فیلو مسلم کو. آپ نکالیں ذرا نساء، آیت نمبر 74 75. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، اور کیا ہو گیا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اللہ کے راستے میں فائٹ نہیں کرتے؟ کیوں فائٹ نہیں کرتے؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان اوپریسڈ. مستضعفين مین اوپریسڈ، او پی پی آر ای ایس ای ڈی، اوپریسڈ. جبکہ اوپریسڈ پیپل، جبکہ اوپریسڈ اور مستضعفین اور مظلوم لوگ، من الرجال مرد، والنساء اور مظلوم خواتین، والولدان اور مظلوم بچے، الذین وہ یقولون جو چیختے ہیں، یقولون اور وہ چیخ کے کہتے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها خدعا وندا، ہمیں شیشان سے نکالیے، ہمیں چیخیاں سے نکالیں جس کے لوگ ہمارے اوپر بڑا ظلم دار ہیں. لکڑی فرماتے ہیں آپ کو چیخ و پکار نہیں سنائی دے. والمستضعفین من الرجال، اور مظلوم اور اوپریس لوگ، مرد عورتیں بچے ہیں، تینوں قسم کے ہیں، مرد بھی چیخ رہے ہیں، عورتیں بھی چیخ رہی ہیں، بچے بھی چیخ رہے ہیں، یا پناہ ڈھونڈ رہے ہیں. یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خدا وندا میں یہاں سے نکالے جہاں کے لوگ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. واجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے اپنی جانب سے کسی گارڈین کا انتظام کریں، کیونکہ ہمارا پوچھنے والا کون نہیں. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی مددگار بھجوا دیں. تو یہ تیسرا کاز ہو گیا فائٹ کے لیے. کیا ہو گیا؟ یہ تیسرا کاز ہو گیا فائٹ کے لیے. ایک چوتھا کاز، توبہ. آیت نمبر 13، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم، آپ کیوں فائٹ نہیں کرتے ان لوگوں سے، نکسو ایمانوں، جو اپنے کیے گئے معاہدے سے پھر چکے ہیں، جنہوں نے ایگریمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے پیکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے ٹریٹی کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ چوتھا کاز ہے کہ جس قوم سے معاہدہ ہو جائے اور وہ اسے وائلیٹ کر دیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دن لانچ اے فائٹ اگینسٹ دیم. اب میں آگے کزن میرے کہ نہیں رہے صحیح. تو ساتواں وظیفہ یا ساتواں واجب خلیفہ کا، شرعی بیت المال کا قیام اور شرعی طریقے سے اسے خرچ کرنا، خزانے کا قیام اور شرعی طریقے سے اسے خرچ کرنا. اس لیے کہ ریاست اور حکومت چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مفت میں تو نہیں چلائے جاتے. اسلامی بیت المال کے چار شعبے ہوتے ہیں. ایک میں خمس ایک بٹا پانچ, ایک بٹا پانچ حصہ رکھا جاتا ہے کس چیز کا؟ غنیمت کا. لکھیں فے کا, غنیمت کا فے کا. What's the difference between غنیمت and فے؟ ڈسکس اگین اینڈ اگین بٹ یو پیپل ہیو forgotten. It should not be that way. You must remember, you must keep in mind. کیونکہ بار بار تو ایک ایشو کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, بہت فکر لے لیتا ہے. غنیمت یہ کفار کا وہ, جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر پتہ نہیں چلے گا. سورہ انفال آیت نمبر 41, بلکہ سورہ انفال کی ابتدا دیکھیں, بالکل آیت نمبر 1. غزوہ بدر میں بہت سارے غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں, جنگ ختم ہوتے ہوئے انہیں رسول پاک سے پوچھ لیا یہ مال کا کیا کریں گے, ڈھیر ساری چیزیں ہمیں ملی اس کا کیا کریں گے. اللہ نے ان کی نیت کا قبلہ درست کرنا تھا تو بس ایک ایسا جواب دے دیا کہ ان کو خاموش کر دیا. ایسا جواب دے دیا کہ آپ مال کے لیے تھوڑے آئے کہ اس کا پوچھ رہے ہیں, جہاد کے لیے آئے تھے. اینڈ جہاد مس بھی کر دسے کر اللہ علامہ نے تبھی کہہ دیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, مال غنیمت نہ کہ شور کشائی. بھائی آپ مال غنیمت کے لیے کشور کشائی کے لیے آئے ہیں؟ یہ حکم اونلی فار دی سیک آف اللہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آیت نمبر 1 دیکھیں, یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق. انفال کا معنی غنیمت ہے. تو جواب قل, آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول, غنیمتیں بس اللہ اور رسول کی. بس وہ خاموش ہو گئے. بس جواب کے بعد پھر انہوں نے کیا کچھ کہنا تھا, انہوں نے کہا مال کا کیا کریں گے, یہ تقسیم کریں گے؟ اللہ کریم نے کہہ دیا الانفال للہ والرسول, بس یہ غنیمتیں ہیں, یہ اللہ اور رسول کے ہیں. بس نہیں کہ بات ہی بند ہو گیا. There was no discussion ریگارڈنگ دیٹ اسپیسیفک ایشو. رب اللہ نے کہہ دیا بس اللہ اور رسول کے, ان کی نیت کو ٹھیک کر دیا. ڈیر سارے آیات, 26 آیات نازل ہوگی. کتنی آیات؟ تو 41 آیات میں پھر شرع حکم کہہ دیا. 41 آیت دیکھ, 41, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اور جان لیجئے أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, کہ جو بھی چیز آپ غنیمت میں حاصل کر چکے ہیں, جو بھی چیز آپ یعنی فائٹ کے پس منظر میں, فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, اس کا ایک بڑا پانچ ہے اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے, یعنی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق وہ تقسیم ہوگا. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, رسول پاک کے فیملی کے لیے, وَلِيَتَامَى, امت کے یتیموں کے لیے, وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے لیے, وَابْنِ السَّبِيلِ, اور مسافروں کے لیے. جب خمس کا ذکر ہو گیا کہ بڑا پانچ آپ نے یہاں ڈالنا ہے بیت المال میں, تو چار بڑا پانچ, چار بڑا پانچ کہاں جائیں گے؟ چار سے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے. چار بڑا پانچ سے کیا ہوں گے؟ آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ کہ ایک بڑا پانچ آپ نے بیت المال میں ڈالنا ہے, اور بیت المال اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان پانچوں کو دے دے گا. کس کو دے دے گا؟ ان پانچوں کو. رسول پاک کے مصارف اسی سے, رسول پاک کے مصارف اسی سے, رسول پاک کے فیملی کے مصارف اسی سے, امت کے یتیموں کے ضروریات اسی سے, مسکینوں کے ضروریات انہی سے, مسافروں کے ضروریات اسی سے. پتہ لگی؟ تو کل غنیمت کا 25 حصہ رسول پاک کو, 25 حصہ رسول پاک کی فیملی کو, 25 حصہ یتیموں کو, 25 حصہ مسکینوں کو, اور 25 حصہ تو مسافروں کو. اس لیے کہ پانچ کو, پانچ کے حصے کو اگر ایک بار پھر پانچ پر تقسیم کر دی تو 5x5, یہ غنیمت کا مسئلہ. چار بڑا پانچ کہاں جائیں گے؟ مجاہدین کو تقسیم ہو جائیں گے. یہ ہے غنیمت. فے سورہ حشر میں پڑے لیا, مدینہ میں رہنے والے یہودی جن کے بڑے قبیلے تین تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نظیر. بنو قینقاع دے ور دا فرسٹ اور پیپل ہو بروک دا ٹریٹی آف مدینہ، اور یہ لوگ تھے جولرز. کیا تھے یہ؟ جولرز، جولرز تھے. اور یہ لوگ بلیک سمتھ تھے اور گولڈ سمتھ تھے اور اتفاق فوڈی والے تھے. صحیح کہہ رہے، اتفاق والے تھے یہ، اور بڑے مالدار لوگ تھے، اور ان کا اپنا زون تھا، اپنا بازار تھا، اپنا بازار تھا. اور گو کہ یہ ٹریٹی کے مین انہوں نے کاؤنٹر سائن کر دیا تھا، مدینہ کی ٹریٹی. کیا مدینہ کہ پرامد رہیں، سٹیٹ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، رسول پاک کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اسلحہ جمع شروع کر دیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایف بی آئی والے اطلاع دیتے رہے کہ وہ اسلحہ جمع کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے جواسیس تھے، ان کی اپنی ایف بی آئی تھی. صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیڈر کو سمجھایا کہ دیٹس ناٹ فیئر، اور بھی سو یعنی یو ہیو ناٹ گاٹ دا اپروول آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وائی آر یو ڈوئنگ سو؟ لیکن انہوں نے کہا جی یہ غلط اطلاعات ہیں، یہ ڈس انفارمیشن ہے. پاکستان میں یہ بڑا عجیب لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، یہ ڈس انفارمیشن کا حصہ، کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے. انہوں نے مسلمانوں کو چیڑنا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ مسلمانوں کو چیڑنا شروع کر دیا. ایک بار ایک مسلمان کا وہاں گزر ہو رہا تھا بازار میں، ان کے بازار میں، اور بازار میں سے ایک پردہ دار مسلمان خاتون دی جا رہی تھی، اور یہود کے غنڈوں نے ان پہ آوازیں کسی، اس خاتون پہ آوازیں کسی. خاتون کو غصہ آیا. اب جب غصہ آیا تو غنڈے اس پہ ٹوٹ پڑے اور ان کے بدن کے کپڑوں کو تار تار کر دیا، بالکل وہ ننگی ہو گئی. تو اس مسلمان سے نرہا گیا، اس نے حملہ کر دیا اور یہودی کو قتل کر دیا، یہودی کو، اور یہود نے حملہ کر دیا، اس مسلمان کو شہید کر دیا، شہید کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلہ بول دیا ان کے محلے پر، ان کے زون پر، ان کے سیکٹر پر، ان کے سیکٹر پر انہیں سیز کر دیا. صحیح، انہیں سیز کر دیا. اور جب سیز کر دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے فیصلہ کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیو مدینہ، گو آؤٹ آف مدینہ، سمجھا ٹو سیریا، سمجھا چلے نکل جائے. نکل گئے بنو قریظہ. کون نکلے؟ بنو قینقاع. بنو قینقاع دوسرا طبقہ تھا ان کا، بنو نظیر، اور ان کا بہت بڑا سردار تھا کعب بن اشرف. بڑا شیطان آدمی تھا، خبیث آدمی تھا، تاریخ کا خبیث ترین آدمی کعب بن اشرف، جس کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور وہ سازشیں کرتا رہا. ابو جہل کے ساتھ اس کی یاری تھی، ابو سفیان کے ساتھ اس کی یاری تھی، اور ان کے ساتھ انٹچ رہتا اور یہاں کے راز افشا کرتا. جس طرح وہ جنہیں صاحب کہتے ہیں کہ راز افشا کرتی ہیں، صحیح، تو اپنے ملک کے راز افشا کرنا دیٹ از ہائی ٹریزن. اور ہائی ٹریزن کا پوری دنیا میں اس کا سزا کیا ہے؟ کوئی دوسری سزا کسی دنیا میں نہیں، بس یہ ایک ایگزیکیوشن کہ ٹریٹر کو زندہ نہیں چھوڑنا، ٹریٹر کو تو ختم کرنا ہے، بس ذہن میں آئی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ ملکت کے راز افشا کر رہا ہے. بلکہ کعب ابن اشرف نے ایک بار مکہ معظمہ کا دورہ بھی کر دیا اور انہیں کہہ دیا کہ آپ لشکر تیار کر دیں، حملہ کر دیں، اندر سے میں سارے معاملات ٹھیک کر دوں گا. کیپٹل پر حملہ کرتے ہوئے اندر سے میں معاملات ٹھیک کروں گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی. جبریل امین نے کہہ دیا بدبخت ہو گیا، ہوا دو تین راتیں گزاری وہاں، وہاں کو حملے کی ترغیب دے دی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن اشرف کو بلایا، اپنے قبیلے کا سردار، اسے کہہ دیا اچھا فلاں رات آپ پھر ابو جہل کے گھر پہ انکار کر دیا، اچھا تو فلاں رات پھر آپ نے ابو سفیان کے ساتھ گزاری، پھر آپ نے ان سے یہ کہہ دیا. اب وہ اس طرح گور گور دھاؤنڈا مار تو کوئی بھی نہیں تھا. صحیح، تو وہ قسمیں اٹھاتا رہا. کیا اٹھاتا رہا؟ قسمیں اٹھاتا رہا. حضور حضرات السلام نے اگنور کر دیا، چلو لیکن ایسا نہیں کرنا. باہر جو آیا تو ان کے کچھ دوستوں نے اس سے کہہ دیا، مدینہ والوں نے، کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں ذلیل بندے. صحیح، تو وہ ایروگینٹ ہو گیا. اس نے کہا کوئی میرا کیا بگاڑے گا، کوئی میرا کیا بگاڑے گا. ہاں بکرا ادھر کا محفوظ رکھے. اور وہ حضور کے سامنے قسم پہ قسم اٹھاتا رہا کہ جی میں موسیٰ کے تورات کی قسم اٹھاتا ہوں, میں نے ان سے کوئی سازش نہیں کی, میں تو ویسے گیا تھا مکہ معظمہ وزٹ کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ وزٹ کر رہا تھا. بھائی وزٹ کیسے کر رہے تھے جبکہ ہمارے اسٹیٹ کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ویلڈ فار آل دا کنٹریز آل اوور دی ورلڈ ایکسپٹ اسرائیل. تو اسرائیل کو اپیل کیسے کر گئے؟ اپیل مارے یہ دیکھیے کنسپٹ وہی ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسپٹ اسرائیل. تو اگر آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگا ہے اسرائیل کا ایک تو اسرائیل آپ کو ویزا نہیں دے گا, ایک کوئی جاسوس ہے پاکستان کا, اور اگر انہوں نے دے دیا اور آپ پاکستان گئے, فور دا مومنٹ یو ول ٹچ دا گراؤنڈ یو ول بی اپریہینڈڈ بائی دا پولیس اینڈ بائی دا ایف بی آئی دیا اینڈ بائی آئی بی. بٹ فار یو ہیڈ گن دیئر ٹو اسرائیل, صحیح ہے؟ تو پھر پاکستانی پولیس آپ کا جو حشر کرے گا تو وہ تو پھر آپ کو معلوم ہے, تو مقابلے ہمارا ہی ہیں. کیا ہم کہنا ایک جگنو ہے کہ پتا نہیں کیا ہے جگنوس کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا بھائی اپنے قبیلے کا معزز آدمی ہے, شاید اس نے کوئی سازش مازش نہیں کیا ہو, ویسے ٹھیک ہے یہ تو غلطی کی ہے کہ وہاں وزٹ کیا. اللہ کریم نے واضح کر دیا. نیچے دیکھیں آیت نمبر 204, من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا, اور لوگوں میں بعض ایسے چرب زبان ہوتے ہیں. اکریم فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے چرب زبان ہوتے تو جھوٹے ہیں, لیکن جھوٹے سے پیار سے کہہ دیتے ہیں آدمی کا یقین آ جاتا ہے, ٹھیک کہتا ہے. ومن الناس, اور لوگوں میں من بعض ایسے چرب زبان ہوتے ہیں, یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا, کہ دنیاوی معاملات میں اس کی بات آپ ہش ہش کر جائیں گے, کیسی اچھی بھی آپ کہیں. اور ویشہد اللہ علی ما فی قلبی, اور وہ اللہ کے ذات پہ بات بات پہ قسم اٹھاتا رہے گا کہ جی میں پرامن آدمی ہوں, میں پرامن آدمی ہوں, میرے متعلق یہ آپ کو کسی نے غلط کہہ دیا ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا خاص پرامن ہے وہ والد الخصام. کہا اے لالا شیخ سے بھی تفتو کہ وہ والد الخصام, یہ اللہ وجہ رکھ رشار کو نہ دا انہیں پھر تمہیں رشار کو نہ دا سیدھا خود دخلے کی شیطان کی پھولی, یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ تو بس شیطان کا نمائندہ ہے. وَوَالَدُ الْخِسَامُ, اور یہ آدمی آرگومنٹیٹو ہے, آرگومنٹس دینے غلط بات پر, یہ اس کا مزاج ہے. میں کہیں میں رسول پاک کو کہہ دیا یہ آپ کو جو بات بات پہ قسم, یہ آرگومنٹیٹو آدمی. وَوَالَدُ الْخِسَامُ وَإِذَا تَوَلَّا, اور جب بھی اس کا بس چلے, جب بھی اس کا بس چلے, صحاف الارض, تو وہ شروع کرے گا مدینہ کے اندر, لیفسد فیہا, ایک بہت بڑا ڈس آرڈر و فساد پیدا کرے گا. ویہلک الحرث والنسل, یہ آپ کے معیشت کو بھی تباہ کر دے گا, حرث آپ کی معیشت کو تباہ کر دے گا, والنسل اور آپ کی جنریشن کو تباہ کر دے گا, یہ تو بڑا شیطان آدمی ہے. واللہ لا يحب الفساد, اللہ تعالی فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اور جب اس بدبخت کو کہا گیا اتق اللہ, خدا کا خوف کرو یار. اس بدبخت سے لوگوں نے کہہ دیا جب باہر نکلے رسول پاک سے, تو کچھ دوستوں نے خدا کا خوف کرو, بدبخت آپ کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, خدا کا خوف کرو, اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ, تو اسے جاہلیت نے ایروگنٹ بنا دیا کہ میں کروں گا. اللہ کریم نے فرمایا اچھا آپ کریں گے, فحسبہ جہنم، اس کا ٹکانا جہنم ہے، ولبئس المعاد، اور جہنم بڑی بری جگہ ہے جہاں کعب ابن اشرف نے جانا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں نے کرنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے پالیٹیشن تھے، وہ معاملات کو بڑے اچھے انداز سے ٹیکل کر سکتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے حضرت علی سے کہ آپ جائیں، حضرت عمر سے کہ آپ جائیں اس آدمی کی ذرا خبر دے دیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام اس چیز کو پورے قبیلے کا جھگڑا نہیں بنانا چاہتے تھے، پورے قبیلے کا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ میں سے کہہ دیا، بھائی کعب بن اشرف جو ہے، صحابہ میں ایک صحابی ہے وہ اس کا رضائی بھائی ہے، کعب بن اشرف کا رضائی بھائی، رضائی بھائی یہاں تھے نا، جو دودھ پیتے بھائی، جو دودھ پیتا بھائی، تو اسے کہہ دیا آپ کے بھائی تو ہمارے لیے بڑے درد سر بنے ہوئے ہیں اور اس مصیبت کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ اس نے کہا I'll do that۔ صحابہ تو بس ماننے والے لوگ تھے، وہ چلے گئے۔ کعب بن اشرف کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا پیلس، پرائیویٹ پیلس، یسر مال، صحیح۔ تو اس نے دروازہ کٹکھٹایا، اب اوپر سے اس کی ماں نے جو دیکھ لیا، اس نے کہا آپ کے بھائی جان ہیں، بلا ہے۔ وہ نکل آئے، وہ نکل آئے، چودھویں کی چاند تھی، کچھ کرسیاں باہر لے آئی اور کھلے فضا میں، ہو بھائی جان بڑا اچھا دودھ لے آئے بھائی جان کے لیے، جو ہوتا ہے نا مہمان نوازی، صحیح۔ اور کعب بن اشرف تھا بڑا خوبصورت آدمی، بڑا خوبصورت آدمی، اور لمبے لمبے زلفیں تھیں اس کی، اور اس پر زبردست عطر ملا ہوا تھا۔ تو بھائی نے اسے کہہ دیا کہ بھائی جان آپ کی خوشبو تو کمال کی ہے، نے کہا ذرا سن کے دیکھے تو۔ اس نے اس طرح کر دیا، بس اس نے اس طرح کر دیا، اس نے جو یہاں سے پکڑ لیا اور گس کر دیا، چلو سن لیا میں، اور آگیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ بیڑا غرق کر دیا اسے، صحیح۔ یہاں صحابہ بھی اللہ والے لوگ تھے، صحابہ بھی انقلابی لوگ تھے، بن جو ہمیشہ حضور نے کہہ دیا، میں کہا ڈن، یہ صحابہ کے ہاں کوئی ان ڈن والا چیز تھا نہیں، انہوں نے کہا بس ڈن۔ تبھی تو اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا من الناس من یشری ہم سب تغام رضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے تن من دن کی قربانی اللہ کے لیے دے دیتے ہیں، اور واللہ رؤوف بالعباد، میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں، میں ایسے بندوں کے لیے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتا ہوں، واللہ رؤوف بالعباد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کعب بن اشرف کا بیڑا غرق ہو گیا، کے جہاد میں بنو نذیر نے سازش کر دی، بنو نذیر نے سازش کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دے دیا انٹالریبل، انٹالریبل، نا قابل برداشت، جو آپ نے کیا، جو آپ نے کیا دیٹ از نا قابل برداشت، یو ول گو، آپ نکلیں گے مدینہ سے۔ اب انہوں نے تو بڑے بڑے مال، وہ مدینہ سے نکلنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، مدینہ سے انہوں نے تو بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیے تھے، ایسے فورٹریسز، اور ان کا جو زون تھا وہ وار سٹی تھی، بنو نذیر کا جو زون تھا وہ وار سٹی تھی، وہ پروٹیکٹنگ تھے، مکمل پورا قبیلہ پروٹیکٹڈ، اور ان کے باغات، یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کرام نے ہلا بول دیا۔ اب جو ہلا بول دیا وہ تو اپنے مکانوں پر اپنے برجوں میں بیٹھے ہوئے اور وہاں سے مار رہے تھے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے باغات، یعنی کھجور کے درختوں کی آڑ لے کر انہیں مارتے، یوں کہ درختوں کی آڑ لے کر انہیں مارتے، بلاقبت انہوں نے کہہ دیا جی ہمارے لیے حکم کیا ہے، نہ کر سکے مقابلہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا نکلنا ہے، انہوں نے کہا وہ جی ہمارے گھر اور جائیداد، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز بھی آپ لے جا سکتے ہیں، I am not doing it for the sake of your buildings، اٹھا کے لے چلو اپنے buildings، مجھے نہیں کوئی ضرورت آپ کے palaces کی، مجھے نہیں کوئی ضرورت آپ کے fortresses کی، آپ کے قلعوں کی، آپ کے باغات کی، صحیح۔ تو وہ شروع ہو گئے، کوئی دروازہ اکاڑ رہا ہے، کوئی پنکھا اکاڑ رہا ہے، کوئی ایئر کنڈیشنر اکاڑ رہا ہے، وہ پھرا گیا ہوا، یہ بارش کا مسئلہ ہے، یہ ایئر کنڈیشنر کا نہیں، اس کا کچھ تدارک ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے گا۔ تو کوئی کیا اکاڑ رہا ہے، کوئی کیا اکاڑ رہا ہے، وہ خود بھی اکاڑ رہے ہیں، صحیح۔ اور مسلمان بھی انہیں کہتے ہیں آپ کو اور کون سی چیز لی جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ دروازہ لے جاتا ہوں، تو مسلمان نے اس کو لاش مار دی، لے چلا، سر پر نہیں مارے اونٹا صحیح کسی بھی سے کہہ دیا آپ کیا اٹھانا چاہتے ہیں کہا یہ اچھا ادھر ہو جاؤ اٹھا کے لے چل جو کچھ نہیں جانا چاہتے ہیں صحیح اور انہوں نے اپنے باغات کاٹنے شروع کر دیے باغات کاٹنے شروع کر دیے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹوا دے ان سے صحیح اور انہوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا دیکھیے ہم کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں آپ آپ بلڈنگ کو ختم کر دیے ہم تو چھوڑنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ختم کر دو ٹیررسٹ ہے ہم باغات چھوڑنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کاٹ دیں ان کو ہمیں نہیں کوئی ضرورت تخلیق کار لوگ ہیں صحیح آج ذرا بھی کسی حشر ایک نمبر دو دیکھیں سورہ حشر آپ 22 میں پڑھیں اول میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ذہن کو محفوظ رکھیں هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب الله ذات جس نے نکال دیا اہل کتاب کے کافروں کو کس کو اہل کتاب کے کافروں کو یہ کتابی کافر تھے ایک ہوتے ہیں بغیر کتاب کے کافر جس طرح ابو جہل تھے اور یہ تھے کتابی کافر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب الله ذات جس نے نکال دیا تھا اہل کتاب کے کافروں کو مل دیارہم ان کے گھروں سے لاول الحشر اولین وحلت میں without any big fight کوئی big fight نہیں ہوئی بس وہ ڈر گئے وہ جب صحابہ نے اللہ بول دیا تو ڈر گئے کوئی big fight نہیں ہوئی اب اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا ما ظننتم مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے اللہ کریم کہ ما ظننتم ان یخرجوا او مسلمانو آپ کے تو خواب و خیال میں بھی یہ نہیں تھا ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے مدینے سے وہ نکلنے کے لیے توڑے آئے تھے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ اور ان کا یقین تھا کہ ان کے قلعے ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں کیونکہ قلعے کس لیے بنائے جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے وَظَنُّوا کا یقین تھا انہم مانعتهم حصونهم کہ ان کے قلعے ان کو پروٹیکٹ کرنے والے بن اللہ اللہ سے بھی اس کو پروٹیکٹ کریں گے انہوں نے اتنے مضبوط قلعے بنائے تھے کہ آپ تو کیا وہ کہتے ہیں اللہ بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا نظم واری کہ انہیں تو اپنے وسائل پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن دیکھیے فَاتَاهُمُ اللَّهُ اللہ نے انہیں گھیرے میں لے لیا بِالْحَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ایسی جانب سے کہ ان کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اللہ کریم نے ان کے دلوں میں ڈر اور ہیبت ڈال دی کہ بس ابھی یہ مسلمان ہمیں زندہ کھا جائیں گے وہ اتنے ڈر گئے تو کیا ہوا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ وہ ڈر رہے تھے اپنے گھروں اپنے پیلس بے ایدیم اپنے ہاتھوں سے وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اللہ کریم فرماتے ہیں او عقل کے اندھے ذرا فکر کرو کہ جب اللہ کسی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کروا لیتا ہے کہ وہ خود اپنا خاتمہ کر دیتا ہے کہ فاتح او عقل والو ذرا عقل کرو فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ تو میں نے حکم دے دیا چلو اس پر اکتفا ہے کہ یہ مدینے سے نکلے اور اگر میں یہ فیصلہ نہ دیتا تو میں ان کو اور سزا دیتا لولا کتب اللہ علیم الجلاء اگر اللہ کریم ان پر جلاوطنی کا حکم صادر نہ فرماتے جلاء نہیں ایکسپلشن جلاوطنی جلاء بالکل جلاوطنی ہے لعذبهم فی الدنیا تو انہیں دوسری عذاب دے دیتے دنیا میں ولهم فی الاخرت عذاب النار اور ان کے لئے آخرت میں دوزخ والی عذاب ہے کیوں ذالک اس وجہ سے بے اللہ شاق اللہ و رسولا کہ وہ اللہ و رسول کی دشمنی کر چکے تھے ومن یشاق اللہ اور جو دشمنی کرے اللہ سے اب دیکھیے پہلے تو کہہ دیا کہ اللہ سے دشمنی کر چکے تھے اور رسول سے اور پیچھے تو صرف اللہ ذکر کر دیا کہ رسول کی دشمنی ناٹ ایکچولی دشمنی آپ رسول دیکھیے دشمنی آپ اللہ تو اس لیے پھر آنے والے جملے میں پر رسول کا ذکر نہیں کیا کہ رسول کے ساتھ دشمنی توڑی ہوتی ہے محمد کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی that دشمنی was only because of Allah صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے رسول سے دشمنی کرے وہ میرے دشمن ہوتا ہے وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو دشمنی کرے اللہ سے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے دیتا ہے مَا قَطَعْتُمْ اب پروپیگنڈے کا جواب انہوں نے کہہ دیا دیکھیے کتنے تخریب کر ہمارے سارے باغات کو کاٹ دیا ہمارے سارے باغات کو کاٹ دیا, ہمارے گھروں کو ڈال دیا تھوڑا. اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها, وہ جو آپ کاٹ دے رہے تھے کوئی کھجور, او ترکتموها یا اسے سٹینڈنگ چھوڑ دیتے تھے, علی اصول اپنے تنے اور اپنے جڑوں پر, فبیز اللہ اللہ کا حکم تھا, یہ کوئی تخریب کاری نہیں تھی, یہ کیا تھا اللہ, and at that time you are following only the commandments of Allah سبحانہ وتعالیٰ, کہا دو ان کو, اور مومن کا کام کیا ہوتا ہے, تو فالو دی کمانڈمنٹ, تو فالو دی کمانڈمنٹ. تو جب اللہ کہتا ہے کہ درخت لگاؤ تو دیٹ از لیو, اور جب اللہ کہتا ہے کہ درخت کاٹو تو دیٹ از لیو, اللہ کریم نے فرمایا وہ آپ اپنے خواہشات پر نہیں کاٹ رہے تھے کبھی اذن اللہ. فالو, اور ایک تو یہ کہ پروپیگنڈے کا جواب دے دیا کہ آپ تو باؤنڈ ہیں اللہ کے حکم کو فالو کرنے, اور وہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے اساس پہ ہو رہی تھی, لیکن حکمت اس کا کیا تھا, حکمت اس کا پیچھے دیکھیں, حکمت اس کا کیا تھا, یہ بعد والا جملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر ان کے گھر اس طرح رہتے, ان کے باغات اس طرح رہتے, تو اس میں ان کی کوئی تصدیق اور رسوائی نہیں تھی, اور میں ان کو ذلیل کروانا چاہتا تھا. صحیح کہ ہمیں آپ کی دیواروں سے نفرت آتی, ہمیں آپ کے درختوں سے بھی نفرت آتی, آپ اتنے ذلیل لوگ. تو اللہ کریم فرماتی ہے حکم میں نے اس لیے دے وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ, تاکہ بدماشوں کو ذلیل کر, وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ, اور تاکہ اللہ بدماشوں کو ذلیل کر دے. وَمَا عَفَا اللَّهُ غَلَارَ, یہی فعل لفظ, وَمَا عَفَا اللَّهُ, جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے بطور فعل, اغلا رسول, اپنے رسول کو, منہم بنو نذیر کے یہودیوں سے, فما اوجفتم علیہ من خیل, تو آپ لوگوں نے اسی کے حصول کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے, ولا رکاب, نہ اونٹ دوڑائے تھے, کیونکہ جہاد میں تو گھوڑے بھی دوڑائے جاتے ہیں اونٹ بھی دوڑائے جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمائی جو ڈھیر سارا مال جو وہ چھوڑ گئے اس پر کوئی آپ نے گھوڑے دوڑائے, کوئی اونٹ دوڑائے نہیں. فما اوجبتم علی من خیل ولا رکاب ولکن اللہ, لیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, اپنے رسولوں کو جس کے اوپر چاہے بغیر فائد کے مسلط کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, ما عفا اللہ علی رسول من آل القرآن, وہ جو بطور فیدے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو شہر والوں میں سے, فللہ, تو وہ کس کا حق ہوتا ہے, وہی پانچ جو وہاں غنیمت کے ایک بڑے پانچ کے لیے ذکر ہے, یہاں کل فے کے لیے ذکر ہے, کہ فے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہ صرف بیت المال کا ہوتا ہے. فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ, وہ اللہ کا, رسول کا, وَلِذِ الْقُرْبَى, رسول پاک کے قرابت داروں کا, وَالْيَتَامَى, اور یتیموں کا, وَالْمَسَاكِينِ, اور مسکینوں کا, وَابْنِ السَّبِيلِ, اور مسافروں کا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے میں نے کیوں کہہ دیا, کہ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, تاکہ روپے پیسے اور مال اور جائیداد صرف اغنیا کی سرکل میں چکر نہ لگایا کرے, یتیموں کو بھی کچھ ملے. اگر صرف یہ کہ روپیہ ول اونلی سرکولیٹ ان دی سرکل آف اتفاق فاؤنڈیز اینڈ سورہ مال, نو, کچھ غریبوں کو بھی ملنا چاہیے. صحیح, یہ صرف زرداری اور نواز شریف کی بات وغیرہ پٹھی دونوں کی, کوئی غریب کو بھی کچھ کہنا ہے, کہہ لیا کیوں نہ دولتن بین الاغنیاء منکو. اللہ مزید تفصیلات, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا واغفرنا وارحمنا وانزل ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واستغفر الله ربنا الليل وما النهار. فالله خير. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم, تاکہ کی قرآن گائیڈ کرتا ہے زندگی میں اس راستے کی طرف, یا اقوم, جو بڑا بیلنسڈ اور متوازن راستہ ہے, ویبشر المؤمنین, اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو, وہ مومن یعملون الصالحات, جو عمل کرتے ہیں صالح, ان لهم اجرا کبیرا, کہ انہی کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو رات ہم ذکر کر رہے تھے بیت المال کے اساسی شعبے چار ہیں. پہلے والا شعبہ, اسی میں خمس یا ایک بٹا پانچ حصہ داخل کیا جاتا ہے غنیمت کا, یا فے اس میں ڈالا جاتا ہے, رات تفصیل گزر گئی تھی. دوسرا ایک بڑا پانچ حصہ اس میں ڈالا جاتا ہے مادن کا, کنز کا اور رکاز کا, مادن, کنز اور رکاز, مادن کنز اور رکاز، اس میں بنیادی فرق یہ ہے، بنیادی فرق کہ مادن وہ خزانہ ہوا کرتا ہے جو نیچرلی زمین کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، چاہے وہ گولڈ کا ہے، سلور کا ہے، لوہے کا ہے، جس کی بھی چیز کا بھی ہے، اور رکاز یا کنز یہ وہ ہے جو پچھلے زمانے میں کئی لوگوں نے دبا دیے تھے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، اب بعد میں کسی کو مل گئے، بعد میں کسی کو مل گئے، تو ایک اس کا ایک بٹا پانچ حصہ یہ بیت المال میں چلا جائے گا، اور بیت المال کے اسی حصے میں جہاں پہ غنیمت اور فے ڈالا جاتا ہے، مزے میں آ گئی. دوسرا شعبہ بیت المال کا، اسے کہتے ہیں نوع صدقات. صدقات میں دو قسم کے صدقات ہیں، ایک وہ تجارتی ٹیکس جو مسلمان تاجروں سے لیا جاتا ہے، وہ تجارتی ٹیکس جو مسلمان تاجروں سے لیا جاتا ہے، اور دوسرا زکات. پھر زکات کون سے اموال پر واجب ہے؟ تو یہ اموال شریعت میں فسٹ آف آل ایگریکلچرل کراپس، زرعی فصل، اس کے لیے ٹرم ہے عشر یا نصف العشر. عشر مین دسواں، نصف العشر بیسواں، دسواں اس آؤٹ پٹ، اس زرعی زمین کا جس کے لیے آپ نے کسی چشمے یا کسی نہر یا کسی کاریز یا کسی ٹیوب ویل اور ڈگ ویل، اسی کو نہیں استعمال کرنا، بلکہ وہ بارش کی پانی سے جو جس زمین میں فصل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں بارانی، یہ کہتے ہیں، تو اسی میں ہوتا ہے دسواں حصہ. جبکہ وہ زمین جس کے لیے آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، نہر یا ویل یا رہٹ، ہم رہٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں رہٹ ہی کہتے ہیں، رہٹ یا نہر یا ٹیوب ویل یا جو بھی ہو، تو اسی میں بیسواں حصہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں حدیث میں کہہ دیا، ما سقطہ السماء ففیہ العشر وما سقی بغرب او دالیۃ ففیہ نصف العشر، جو زمین کو آسمان سے راب کرے تو اس میں دسواں حصہ ہے، اور جو زمین کنویں کے پانی اور دولاب، بہت بڑا وہ جو ہوتا ڈول ہوتا تھا، وہ اونٹ کے ذریعے وہ کھینچ لیتے تھے، تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہی تھا، تو حضور نے فرمایا وما سقی بغرب او دالیۃ ففیہ نصف العشر، اس میں ایک بڑا بیس حصہ ہے، اس لیے کہ اس کی محنت زیادہ ہے، اس کی محنت زیادہ. تو ایک ایگریکلچر کراپ جس کے دو حصے ہیں، بارانی اور نہری، ہم کہتے ہیں بارانی اور نہری، نہری میں یہ ٹیوب ویل اور کنواں اور سب کچھ آ جاتے ہیں، راٹ وغیرہ. دوسرا مال وہ ہوتا ہے کیٹلز، مویشی. تو یہ مویشی تین قسم کے ہیں، ایک کاؤز اینڈ واٹر بفیلوز، گائے اور بینس، کیونکہ بینس یہ کوئی علیحدہ قسم نہیں، فقہا کے نزدیک امام وحیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لی بینس کیا چیز ہے، اس نے کہا نوع من البقر، یہ کاؤز ہی کی ایک کائنڈ ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ نے ذرا ڈیولپ کر دیا ہے دودھ کے حوالے سے، صحیح. یہ گزشتہ دن مجھے شوہر صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے پتہ نہیں میکسیکو سے کچھ واٹر بفلو منگوائے، میکسیکو سے کہیں سے منگوائے ہیں، ہاں ساؤتھ امریکہ سے، تو امریکہ والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کاؤز پر ہم اتنا خرچ کرتے ہوئے تو اتنا دودھ نہیں دیتے، اصل چیز تو یہی ہے. میں نے کہا اس سے پتہ لگ گیا کہ ہم پاکستانی اس سے زیادہ ڈیولپ ہیں، بڑے ترقیات ہیں، ہم نے بینس کی جو ہے نا، بینس کو بہت پہلے ہم نے ڈسکور کر دیا ہے، یہ ابھی پہنچے اس جگہ تک. ویسے آپ نے بینس کب ڈسکور کیا؟ آپ کے باپ دادا نے ڈسکور کر دیا، ہاں دفعہ کہیں میں نے ضلع سنا. اچھا صحیح. تو ایک ہوتا ہے کاؤز اور واٹر بفیلوز، اور دوسرا ہوتا ہے لیمز اینڈ شیپس، گوٹس اینڈ شیپس. شیپ تو سنگل اور پلورل دونوں ایک ہی ہوتا ہے، اس نہیں لگایا جاتا، کیا لگایا جاتا ہے پتہ نہیں، ان کے ہاں کوئی ضابطہ نہیں، انگریزی کا کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، یہ بی یو ٹی بٹ کہتے ہیں اور پی یو ٹی پٹ، تو یا تو بٹ کو بھی بٹ کہنا چاہیے یا پٹ کو پھر پٹ کہنا چاہیے، کیوں چھوڑی صاحب، کچھ ضابطہ تو ہونا چاہیے. تیسرا ہے اونٹ. ان تینوں کے لیے جو جنرل کنڈیشن ہے شریعت میں، تو یہ ان مویشیوں پر زکات کا اطلاق ہوتا ہے جو موسٹ آف دا ایئر چرنے پر گزارا کرتے ہیں، جاتے ہیں پہاڑوں میں اور جنگلوں میں اور کھیتوں میں اور وہاں چرتے رہتے ہیں. اگر آپ اپنے ڈیری فارم میں اسے پالتے ہیں اور انہیں اس طرح کڑے کڑے وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں زکات نہیں ہے، ان کی آؤٹ پٹ میں پھر زکات ہوگا. ان کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اگر آؤٹ پٹ پہ سال گزر گیا تو اس پر نقدی والا زکات ہوگا. کون سا والا؟ نقدی والا. تو یہ ان حیوانات یا کیٹل کی شریعت میں بڑی بڑا انصاف ہے کہ یہ وہ جو موسٹ آف دا ایئر گریزنگ پر کام کرتے ہیں. صحیح. پھر اس قسم کے مویشی، اگر آپ کے پاس کاؤ اور بفیلو 30 ہو گئے، 30 تو سال میں ایک بار ایک دو سالہ بچڑا آپ کو دینا ہوگا. کیسا؟ دو سالہ بچڑا وہ آپ کو دینا ہوگا. اگر شیپ اور لیمز یہ 40 ہو گئے، آپ کو ایک بکرا یا ایک دمبا دینا ہوگا. اگر اونٹ 5 ہو گئے تو پھر بھی آپ کو ایک دمبا یا بکرا خرید کے دینا ہوگا. اونٹ 5 ہوتے ہیں، بکرا 40 ہوتا ہے. اب ہارسز میں، گھوڑوں میں زکات ہے کہ نہیں؟ زکات ہے کہ نہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑوں میں کوئی زکات واجب نہیں ہوتا. آلت الجہاد، بنیادی طور پر وہ جہاد کے لیے مستعمل ہوتے ہیں، تو آلریڈی وی آر گیونگ دیئر زکات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک ہنگامہ یہ کڑا کیا گیا تھا کہ اس نے ہارسز پر زکات دینا شروع کر دیا تھا. اس نے کہا کہ ہارسز، اس کی ایگزمپشن تھی جہاد کی وجہ سے، اس کی ایگزمپشن تھی. یا اس نے کہا کہ اب ہم نے اتنے درآمد کر دیے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ مور دین جہاد، ہم تو پاکستان میں ان سے تانگے چلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں. صحیح. اور وہ جو آپ کے بڑے پیر صاحب ہیں اونچوں والے، وہ تو گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کرواتے ہیں. کرواتے ہیں کہ نہیں؟ او وانک بھائی، آپ کے سن کے پیر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پر. اچھا، تو آپ کے شہزادے ہیں. ارے پتن کا اپنا اپنا شہزادہ ہوتا ہے، شیخ بھی کرواتا ہے. شیخ جو کام کرے وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اکبر الہبادی نے بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے تو وہ داڑھی والے شیخ کے متعلق بات کی تھی. صحیح. اس نے کہا کہ شیخ اور شیطان دونوں ایک ہیں، لیکن شیخ سے شیطان قبرے میں ایک ہے. پتہ نہیں کوئی شیخ نے ڈس لیا تھا اسے، کوئی غصہ آیا. اس نے کہا کہ شیخ اور شیطان دونوں ایک ہیں، لیکن شیخ سے شیطان قبرے میں ایک ہے. کیونکہ آدمی بغیر علم کے جب شیخ بن جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے نا. صحیح. ایسا کام کرتا رہتا ہے کہ وہ انسانوں کا بھی نہیں ہوتا. کہتا ہے رات میں چولی صاحب سے کبھی کبھار جب آپ لوگ چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ میرے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، تو راز و نیاز میں اس سے میں اس گروپ کو ابھی اس میں نہیں ذکر کروں گا. میں نے دو گروپوں کے متعلق کہہ دیا، دو گروپوں کے متعلق، کسی فرد کے متعلق نہیں. کہ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گروپ مسلمان بن گیا اور یہ گروپ انسان بن گئے تو پھر انشاءاللہ دین عام ہو جائے گی، لیکن یہ انسان نہیں بنتے اور یہ مسلمان نہیں بنتے، اور تعلق دونوں کا دین سے ہے. فرماتے تھے حضرت لاہوری کہ تعلق دونوں کا دین سے، لیکن یہ انسان نہیں بنتے اور یہ مسلمان نہیں بنتے، اس لیے دین عام نہیں ہو رہا. اور اگر کسی نے ان دونوں گروپوں کو سیکھنا سمجھنا ہے تو وہ 10 کے علاوہ. کیوں چوری صاحب؟ چوری صاحب کا خصوصی کلاس ہوتا ہے آپ لوگوں کے جانے کے بعد. اچھا، تو یہ دوسرا قسم. تیسرا قسم وہ ہوتا ہے نقدی، یہ کرنسیز، کیش جسے کہتے ہیں، کیش یا کرنسی. تو حدیث میں آیا ہے النقدان الاصلیان. کیا تھا؟ النقدان، اوریجنل کرنسی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوریجنل کرنسی آل اوور دی ورلڈ از گولڈ اینڈ سلور. حضور نے فرمایا کہ اوریجنل کرنسی از گولڈ اینڈ سلور. حضور نے اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا النقدان الاصلیان، اوریجنل کرنسی. باقی تو اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ جو ہمارا ڈالر بل ہے یہ اپنا ویلیو کہاں سے ڈیرائیو کرتا ہے؟ گوڈ سے. یہ ہمارا جو پاکستانی روپی ہے وہ کہاں سے؟ گوڈ سے. یہ جو مارک ہے اور ین ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، کہاں سے لیتے رہتے ہیں؟ گوڈ سے لیتے رہتے ہیں. اب وہ ہے اوریجنل کرنسی. تو اوریجنل کرنسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وزن کا ذکر کر دیا ہے. کس چیز کا؟ وزن کا ذکر کر دیا ہے. اور وہ وزن وہ ہے سونے کے لیے 7.5 تولہ. کتنا؟ 7.5 تولہ. پھر آپ اونسز میں اور گرامز وغیرہ میں نکالیں. ہم میں 3 اونس بنتا ہے. 3 اونس بنتا ہے. ہاں. اور سلور کے لیے 52.5 تولہ جو 21 اونس بنتا ہے. 1 نسبت 7. 1 نسبت 7. جب ایک آدمی اسی کا مالک بنے ان دی اینڈ آف دی ایئر اس کے پاس محفوظ پڑا ہے تو ہی از باؤنڈ ٹو پے زکات. اور زکات کی ریشو 2.5%. اس کے لیے زکات کی ریشو 2.5%. اگر ڈالرز بل ہی تو اس کی ویلیویشن کہاں سے کرائی جائے گی؟ یا روپیہ کی یا دوسرے کرنسی کی؟ گولڈ پہ کی جائے گی یا سلور پر؟ سلور پر. بیکاز سلور از بیس. یو اپنی کی اپنے بیس. اس لیے کہ امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی شریعت کی روح کو پالنا ہے, شریعت کی روح کو سمجھنا ہے. اور زکات میں شریعت کی روح یہ نہیں کہ رچ کو اللہ کوئی فائدہ دے رہا ہے, پور کو دے رہا ہے. اور امام بونی فرماتے ہیں کہ پور کو فائدہ تو تب ہوتا ہے جب سلور آپ بیس بنا دیں. گولڈ بیس بناؤ تو بہت سارے لوگ زکات سے چھٹکارا حاصل کر جائیں گے. زکات دینے سے چھٹکارا حاصل کر جائیں گے. وہ شریعت کی روح کے خلاف ہے. شریعت کی روح یہ ہے کہ غریبوں کو فائدہ پہنچے. اب غریبوں کو فائدہ کب پہنچے گا؟ جب اس کے پاس مالیت وہ 52.5 تولے چاندی, کیونکہ چاندی کتنی قیمت ہوگی ابھی؟ کتنی ہوگی مجھے پتا نہیں. ہاں ہاں $5 per ounce. تو ایک مین کے 21 کا کتنا بن گیا؟ $5. ایک مین کے جو آپ کے پاس سیلنگ ہے $105, یو مسٹ گیو 2.5%. جو میں گئی ڈالر نہیں, کوئی گوڈ سے وزن نہیں دیتا, ڈالر ہی دیتا رہتا. اگر 3 قسم کے کرنسیز آدمی کے پاس موجود ہیں, یہ لکھ کے, گولڈ بھی ہے, سلور بھی ہے اور ڈالرز بل بھی ہے. اکیلا گولڈ وہ 7.5 تولے نہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 ماسے ہیں. اکیلا سلور وہ 52.5 تولے نہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 تولے ہیں. اکیلے ڈالر وہ کوئی 105 نہیں ہے, کوئی 2-4 ڈالر ہیں. لیکن ساروں کو ملا کر, بیکاز دے آل دیز 3 آر فرام دی سیم کیٹیگری, دیٹ از کرنسی. تو اگر ان تینوں کی مالیت 105 تک جا پہنچے تو دین یو آر رچ اینڈ یو مسٹ پے یور زکات. یہ جو شریعت شرع بتاتی ہے, یہ شرع تو انڈیویجل چیز کے لیے بتاتی ہے. جب تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شرع نہیں ہوتا کہ جن گولڈ جو ہمارے پاس ہے اور 7.5 تولے نہیں ہے. بھائی نہ ہو, آپ کے گھر میں ڈالو ہے کچھ, ہاں تو ابھی گولڈ کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب گولڈ کے ویلیو کا مسئلہ ہے. اب گولڈ کے ویلیو کا مسئلہ ہے بیسڈ اپان سلور. گولڈ کے ویلیو کا مسئلہ اور بیسڈ اپان سلور 2.5%. اموال تجارت, چوتھی چیز تجارت کے اموال, بزنس کے اموال. بزنس کے اموال ڈزنٹ مین دا ٹولز یو آر یوزنگ اینڈ یوٹیلائزنگ. ناٹ اب آپ کا کمپیوٹر چاہے وہ کتنی بھی پیسوں کا ہے لیکن آپ وہ استعمال کرتے, دیٹس یور ٹول آف بزنس. دیٹس یور ٹول. نہیں, اگر آپ کے کمپیوٹرز کی دکان ہے, کمپیوٹرز فروخت کرتے رہتے ہیں, صحیح ہے, بزنس بزنس ایسٹس جو ہوتے ہیں, صحیح ہے, انوینٹریز جو ہوتے ہیں, تو انوینٹریز وہ بیس کرتے ہیں اسی گولڈ سلور اور ڈالرز پر, کہ جب اس کی پرائز یعنی آپ کے انوینٹری 105 کے بن جائے, یو آر رچ, you are rich and you must pay 2.5%. write it down. ایک مسئلہ کہ وہ جولری جو خواتین استعمال کرتی ہیں اس پر زکات ہے کہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لیکن امام شافعی کے 2-3 اقوال ہیں. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے وہ خود بھی کنفیوز ہے اس میں. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے وہ خود بھی کنفیوز ہے, کیونکہ ایک جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فار ایگزامپل 1 کلو کے وزن تک ہو تو اس پر زکات نہیں, 1 کلو سے زیادہ ہے تو پھر اس پر زکات ہے. دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا ایئر اگر وہ استعمال میں تو زکات نہیں ہے, اگر موسٹ آف دا ایئر استعمال میں نہیں تو پھر اس پر زکات ہے. اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے پہنچ چکا ہے کہ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیست الحلی یا زکات. حلی کی معنی جیولری, کیا جیولری, کہ حضور نے فرمایا جیولری میں زکات نہیں ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا حکم گولڈ اور سلور کا ہے, لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتے سونے کے ٹکڑے نہیں ہوتے, یہی جیولری تو ہی ہوتی ہے. تو پھر آپ اس حکم کو سسپینڈ بھی کرتے ہیں, یہ تو معطل ہو جائے گا. لوگوں کے پاس کیا وہ سونے کے اینٹے پڑی ہوتی ہیں, کیا کچھ پڑا ہوتا ہے, وہی جیولری ہوتی ہے بھائی جیولری. اور ایک بات, ایک تو یہ جنرل کانسیپٹ جو امام حنیفہ نے پک کر دیا حدیث, اور دوسرا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ایک خاتون آئی حضور کے پاس, تو آپ اس کے ہاتھوں میں یہ سونے کے کنگن تھے, کنگن کہتے ہیں چوڑیاں, سونے کی چوڑیاں تھیں دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا ہل اب دے تلکات ہونا, آپ نے اس کی زکات کی ادائیگی کی ہے؟ تو اس نے کہا لا اذن, ابھی تک نہیں. تو حضور نے فرمایا تو حبینا ان یلبسک اللہ بعصوارین من نار, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو آگ کی دو چوڑیاں پہنائی جائے؟ تو اس نے کہا ابھی جا کے جی میں زکات ادا کروں گی, ابھی جا کے میں زکات. تو دوسری حدیث, دوسری حدیث, اب وہ حدیث جس کو جس نے امام شافعی کو کنفیوز کر دیا ہے, اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو تو جولرز آ گیا تھا اور وہ پریشیس سٹونز کے بارے میں بات کر رہا تھا. کس کے بارے میں؟ پریشیس سٹونز کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے ذات میں زکات نہیں ہوتی, اس کی پرائس میں زکات ہوتی ہے. وہاں جولری سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشیس سٹونز کی بات کر رہا تھا, اسے بھی جولری کہتے ہیں. ڈائمنڈ کو کیا کہتا ہے اور روبی کو کیا کہتا ہے؟ جولری. اور یہ یاقوت اور زمرد اور فلان اور فلان. تو حضور نے فرمایا if that is not for business purposes then there is no any zakat, but if jewelry, that type of jewelry, precious stones are for business purposes then that is business assets, that is inventories, then you must pay your zakat. جیسے ابو حنیفہ جو پوائنٹ اٹھاتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے تہ تک. تو آپ اپنے پاس لکھیں تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. بیت المال کا تیسرا حصہ,